عذاب قبر و جہنم کا عذاب نہیں ہوگا. مطلب اگر گناہگار ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے تو گناہوں کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے, جس پر کرم ہو جائے تو ایمان پر خاتمہ ہونے کی صورت پر ہو سکتا ہے اس کو عذاب نہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ہو. البتہ جو ایمان دنیا سے نہیں لے گیا تو اس کے لیے طے ہے کہ اس کو مطلب اب اس کی نجات نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے جو کفر پر مرا, ایمان اس کا نکل گیا. یا جو کفار ہیں اور توبہ نہیں کرتے, ایمان نہیں لاتے, وہ کفر پر مر جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم امان چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے, عذاب قبر سے بھی بچائے, عذاب دوزخ سے بھی محفوظ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعت خان اسلام بھائی. عفو کروا اور صدا کے جنت میں رہوں گا یا رب, گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, گر تو ناراض جہنم میں جلوں گا یا رب, نظر کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا, کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا, تیرا کیا جا گا میں شاد مروں گا یا رب, اور قبر میں کرنا محمد کے نظارے ہوں گے, قبر میں کرنا محمد کے نظارے تک کیسے میں پھر تن آ رہوں گا یا رب. گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی ارحم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی ارحم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف عرض کرنی تھی کہ عید والے دن کی وظائف پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ یا سبحان اللہ العظیم میں پورا ہے یا ادھا ہے؟ اس نو ایک بار ذرا دوبارہ رپیٹ کرتا جائے تاکہ جڑے لوگ جنہوں نے نہیں پتا یا منو نہیں علم چار دن چاریا تاکہ وہ اسی صبح عید دی نماز پڑھنے تو بعد اسی وظائف کر سکیے. بڑی مہربانی ہے ضرور آج ہی کرا دینا. عید کے دن سبحان اللہ العظیم وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مرمم فیضان رمضان مرمم جو نئی ترمیم کے ساتھ آئی ہوئی ہے اس کے پیج نمبر 316 پر ہے. منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح یعنی روحوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالی اس کی قبر میں بھی 1000 انوار یعنی 1000 نور داخل فرمائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. فیوچر پلاننگ فکر مستقبل گھر کاروبار سٹیٹس بینک بیلنس مگر ایسا لگتا ہے اس فکر میں اپنا حال ہی ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. پر فکر نہ ہو تو مستقبل کیسے ہوگا؟ برائٹ فیوچر یعنی روشن مستقبل کے نام پر دن رات ایک کر دیے پر پھر بھی تسلی نہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ مستقبل کی فکر کس حد تک کرنی چاہیے؟ کیا فکر مستقبل اعتقاد کی کمزوری ہے؟ کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ مستقبل کے فکر سے آزادی حاصل ہو اور بغیر فکر کے مستقبل روشن ہو. اصل وہ لمبی امید ہے طول عمل اس کو بولتے ہیں یہ سب کچھ کرواتی ہیں اور بندہ جو ہے نا اسی میں لگا رہتا ہے کہ میرا مستقبل روشن ہو. حالانکہ اصل مستقبل جو ہے نا وہ تو قبر ہے. وہ مستقبل آج ہی شروع ہو جائے یعنی عین ممکن ہے کسی کے لیے آج ہی شروع ہو جائے ہو جاتا ہے. تو قبر روشن ہو اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. رائے کہ مستقبل کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے بندہ کوئی فن سیکھے کوئی بھی یعنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسا سلسلہ کرے کہ جس سے اس کو دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے دوسروں کا محتاج نہ ہو آپ محتاج ہو. اللہ پر بھروسہ بھی ترک نہ کرے. تو یوں اگر کوئی مستقبل کی اس طرح کی فکر کرتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر تب تو حرج نہیں ہے, لیکن اب آج کل جو برائٹ فیوچر اور روشن مستقبل کا جو فکر کا انداز ہے نا, وہ بالکل ہی صرف بس وہ کہ روشن مستقبل, یہی دھن لگی رہتی ہے کہ کسی طرح مطلب میرا مستقبل روشن ہو. بوڑھے بوڑھے ماں باپ بھی بےچارے یہی کہ بس بیٹے کا مستقبل روشن ہو, ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اور حالانکہ وہ روشن مستقبل تک پہنچتے پہنچتے بوڑھے جو ہے نا بےچارے اندھیری قبر میں اتر جاتے ہیں. تو آخرت کی فکر نہیں ہے, ہونی چاہیے آخرت کی فکر, قبر کی روشنی کی فکر, ایمان سلامت لے جانے کی فکر, کہ مستقبل تو قبر ہے ہمارا, اب وہ مستقبل قریب کا ہو یا بعید کا ہو جانا تو ہے. اور یہ برزخ کا جو پیریڈ ہے, قبر میں گئے تو اس کا مطلب اب سو گئے اور کچھ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہے. سب پتہ چلے گا, لوگوں کے قدموں کی چاپ جو چلتے ہیں نا, ان کی آواز بھی سنے گا, آنے جانے والوں کو پہچانے گا بھی. تو یہ برزخ ہے, جو ثواب میں ہے وہ تو اس کو تو مزہ ہی مزہ ہے, لیکن جو معاذ اللہ عذاب میں پڑا تو وہ گیا کام سے. اب یہاں تو ویسے تھوڑی دیر کے لیے اکیلے ہو جاتے ہیں, ہم بور ہو جاتے ہیں, چین نہیں آتا. تو قبر میں اگر اور کچھ بھی نہ ہو اور اکیلا کوئی بند کر دے اتنی سی قبر میں, تو نہ اٹھ سکیں, نہ کروٹ لے سکیں, نہ کسی کو بلا سکیں, نہ کسی کے پاس جا سکیں, تو کیا گزرے, کتنا وقت بندہ اس میں گزار سکتا ہے, ایک سیکنڈ بھی نہیں گزار سکتا. تو اگر کچھ بھی نہ ہو اور یوں ہی قبر میں رکھ دیا جائے کسی گناہ کی سزا میں, تو بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. چلے جائے کہ ایک تو یہ تنگ قبر, پھر اس کی دیواریں آپس میں ملے اور دبائیں, اور بازوں کی پسلیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں, یہ کفار کے لیے خاص کر ہے, ان کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں یوں پیوست ہو جائیں گے. اور مومن جس پر رب کا کرم ہوگا اس کو بھی قبر دبائے گی, تو اس کو اس طرح دبائے گی جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو شفقت کے ساتھ چمٹاتی ہے, تو قبر اس طرح اس کو چمٹائے گی, اس کو تکلیف نہیں ہوگی. تو اب اس کی فکر کون کرے کہ اس میں کیا ہوگا, خالی بندہ اسی کا تصور کرے نا کہ میں اکیلا پڑا ہوں گا, اندھیرا گھوپ ہوگا, کچھ بھی سجائی نہیں دے گا, کھڑا بھی نہیں ہو سکوں گا. تو تنہائی, اندھیرا, اب غور تو کریں کہ اگر وسیع مکان ہو, عالی شان بنگلہ کوٹھی ہو, اور کوئی اس میں اکیلا چھوڑ دے اور باہر سے تالا لگا دے اور نکلنے نہ دے, کھانا پینا سب کچھ اندر ہو, لیکن پھر بھی آدمی اکتا جائے, گھبرا جائے, بجلی چلی جائے, کچھ نظر نہ آئے, تو کیسی پریشانی ہو, جبکہ سب آسائش کا سامان موجود ہے, کھانا پینا موجود ہے, تو قبر میں کیا ہوگا. پھر یہ کہ اگر گناہ گار ہے اور رب ناراض ہے, تو ادھر سے سانپ آ رہا ہے, ادھر سے بچھو دوڑ رہا ہے, پھر کیا ہوگا. یا تو کہ لال بیگ اگر ہمارے کپڑوں پر کاکروچ آ جائے تو ہم گھبرا جائیں, چھپکلی اوپر سے گرے تو ہم بھاگ جائیں, ایک چوہا اگر بالفرض اس میں دوڑ پڑے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے, تو شاید یہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر دے اور لوگ ہٹ ہٹ کر مطلب پریشان ہو, بلی یا کتا آ جائے تو بھگدڑ مچا دے. ہم ایسے تو ہیں کمزور, کہ قبر میں کیا ہوگا. تو یہ اصل مستقبل ہمارا قبر ہے, کاش ہم اس کے لیے کچھ تیاری کریں کہ یہ قبر وہ وسیع ہو. باقی یہ مستقبل روشن کرنے کی جو فکریں کرتے ہیں, یہ بےچارے لمبی امیدوں میں مبتلا ہے, حالانکہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کتنا جیے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ترغیبات, ہماری ترغیبات کے لیے کہ میں سانس لیتا ہوں تو میں یقین نہیں رکھتا کہ یہ باہر بھی نکالوں گا, نکال پاؤں گا. نوالا منہ میں رکھتا ہوں تو میں نہیں جانتا کہ اس کو اتار پاؤں گا یا نہیں. اس طرح کی مضمون حدیثوں میں موجود ہے. اتنی بھی مطلب ہے کہ مستقبل کی مطلب کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کے ہیں, کل کی خبر نہیں. لمبی امید سے متعلق اللہ عز و جل پارا 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے, ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. ترجمہ کنزور ایمان, انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں. سید الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں, اس میں تنبیہ ہے یعنی نوٹس ہے لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا یعنی دنیا کے ٹیسٹ میں اور دنیا کے ٹیسٹ کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں. یعنی دنیا کی لذتوں اس کے ٹیسٹ میں غرق ہو جانا, لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا ایماندار کی شان نہیں, مومنوں کی شان نہیں. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے. انہیں اپنی خواہشوں کے مطابق کرتے چلے جانا یہ حق سے روکتا ہے. اچھا, لمبی امید سے مراد کیا ہے؟ لمبی امید کی ڈیفینیشن یہ ہے, جن چیزوں کا حصول بہت مشکل ہو, جن چیزوں کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو, ان کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا طول عمل یعنی لمبی امید کہلاتا ہے. یہ فیض القدیر کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا. لمبی امیدوں کی آفات سے متعلق تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1, 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. نمبر 1, مخلوق کے عیوب کی ٹو میں لگے رہنا, لوگوں کے عیب جاننے کے لیے لگے رہنا کہ مجھے کسی کی پول مل جائے, عیب مل جائے, لوگوں کے عیوب مخلوق کے عیوب کی ٹو میں لگے رہنا. نمبر 2, دل کی سختی. نمبر 3, دنیا کی محبت. نمبر 4, حیا کی کمی. نمبر 5, لمبی امید. اور نمبر 6, حد سے زیادہ ظلم. حدیث نمبر 2, عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو کمزور کر دے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے نیک عمل کرے, اور عاجز و ناچار وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ عز و جل سے لمبی امیدیں رکھے. حدیث پاک نمبر 3, مجھے اپنی امت پر جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سے خوفناک چیز نفسانی خواہش اور لمبی امید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مقتدی نے تکبیر تحریمہ اللہ امام کے ساتھ کہا اور اکبر امام سے پہلے ختم کر دیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ کا طریقہ بے ان کہ امام سے پہلے تکبیر ختم نہیں ہونی چاہیے, تو اس لیے اس کی احتیاط اسی میں کہ جب امام اللہ اکبر کے آخری حصے بر پر پہنچے تو مقتدی اپنا اللہ اکبر کہنا شروع کر دے, تو اس طرح وہ اس کی تکبیر جو ہے وہ امام کے بعد ختم ہوگی اور نماز اس کی ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی. یعنی بر امام سے پہلے اگر اس کی تکبیر ختم ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میرا نام صلاح الدین ایوبی مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا اسلامی بہنیں کا نماز عید پڑھنا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. دوبارہ اسلامی بہنوں کا نماز عید پڑھنا ضروری ہے؟ اسلامی بہنوں پر نماز عید نہیں ہے, ان پر واجب نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد رضوان اعظم اتاری یو کے شہر برمنگھم کا پیار کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اگر بچہ زمین پر پیشاب کر دے اور وہ زمین اگر ہوا یا پانی کے ذریعے پاک ہو جائے تو اس زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے میرے والدین کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. دھوپ یا ہوا سے پاک ہونے کا مطلب یہ کہ یہ جگہ خشک ہو گئی, سوکھ گئی, اور سوکھنے کے بعد اس پر نجاست کا کوئی اثر ہی نہیں ہے, نہ رنگ ہے نہ بو ہے, کوئی اثر اس پر نہیں ہے. تو اب یہ زمین جو ہے یہ پاک ہو گئی, اب اس پر نماز تو پڑھی جا سکتی, بھلے کچھ بھی نہیں بچھائے جبکہ نجاست کا اثر ہی نہیں ہے. تو اب یہ پاک ہو گئی, نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں مگر اس جگہ پر تیمم نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. پیارے بابا جان, آپ کی خدمت میں ارضی ہے کہ عید دینا کیا یہ سنت ہے مستحب ہے؟ عیدی دینا, جی ہاں عیدی دینا, یہ کب سے رائج ہوا یہ تو مجھے نہیں پتا, صحابہ کرام کے دور میں تھا نہیں تھا میری معلومات نہیں ہے. البتہ ایک جائز کام ہے, جب سے یہ جب بھی جاری ہوا ہو تو بچوں کو عام طور پہ عیدی دی جاتی ہے, بڑے دیتے ہیں باپ چاچا مامو, تو یہ اچھا کام ہے, اچھی نیت کرے گا تو ثواب بھی ملے گا. اس میں دل جوئی ہے, اس میں نیت کر لے دل جوئی کی, میں دل خوش کر رہا ہوں, بچے کو عیدی ملے گی, ماں باپ کو پتا چلے گا, ماں باپ بھی اس کے خوش ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلامی بہنوں کے لیے عید کی نماز کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اسلامی بہنوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بنت عدنان ہے, کہتی ہیں کہ بعض اسلامی بہنوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اگر وہ شرطی پردہ کریں گی تو ان کے رشتے کیسے آئیں گے, اور دل بھی بہت کرتا ہے پردہ کرنے کا, دل بھی بہت کرتا ہے پردہ کرنے کا لیکن رشتے کی بھی فکر رہتی ہے, اسلامی بہنیں کیا کریں؟ آخر پردے والیاں بھی تو بال بچے والیاں ہیں, شادیاں ہوئی ہیں, ایسا تو نہیں ہوتے. دراصل وہ جوڑا تو لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے, اگر وہاں لکھا ہوا ہے یعنی مقدر میں ہے تو پھر تو دنیا کوئی طاقت شادی سے روک نہیں سکتی, اور مقدر میں نہیں ہے تو دنیا کوئی طاقت شادی کروا نہیں سکتی. اللہ تعالی پر نظر رکھے کہ ایسے بھی ایک تعداد ہے جو پردے والا رشتہ ڈھونڈتے ہیں, ایسا نہیں کہ سبھی بے پردگی کو ہی مطلب ہے کہ ترجیح دیتے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہتے ہیں کہ آج کل رشتے کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ جب تک لڑکے کا اپنا مکان نہ ہو لڑکی والے رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے, کرائے کے مکان میں رہنے والے کیا کریں, کچھ رہنمائی فرمائیں. یہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, بے گھروں کو بھی رشتے مل جاتے ہیں. وہ اب کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ کرائے والے کو نہیں دیتے, یہاں لڑکیاں بہت بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اور بھی فالٹ ہوگا, خالی کرائے نہ کرائے کا مسئلہ نہیں ہوگا. بعض وقت لڑکے کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں دیتا, ورنہ لڑکیاں پیدا ہی زیادہ لڑکیاں ہو رہی ہیں. لڑکوں کے لیے رشتے بہت ہیں, کردار اچھا ہو, صاف ستھرا ہو, نیک بندہ ہو, کمائی بھی اس کی واجبی ہو, تو رشتے تو ہو جاتے ہیں, اور بے روزگاروں کے بھی ہو جاتے ہیں رشتے. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا, نیک بنے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں انشاءاللہ, بلائیاں ہی بلائیاں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ابھی کچھ اسلامی بھائی سے ملاقات بھی ہوئی جو اعتکاف میں خاص کر آئے, پرچیاں بھی دیں اور دیگر بھی دعاؤں کے لیے جو کہتے ہیں. ایک بات بڑی صاف تھوڑی سی مطلب محسوس ہوتی ہے کہ اگر کسی گھر میں رشتے نہیں ہوتے نا تو یہ رشتے دار یا دیگر لوگ جو ہے نا بعض تانے دیتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اگر کسی گھر میں مثال ہے کوئی ایسی آزمائش ہے کہ بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی یا خود لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, تو بعض جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ تانے دیتے ہیں کہ یوں ہو جایا گیا یا یہ ہو گیا یہ ہو گیا ہے, تو ایسے لوگوں کے متعلق اور جن کو اگر اس قسم کا سامنا ہو تو ان کو اپنا ذہن کیا بنانا چاہیے, حوصلہ کیسے پیدا کرنا چاہیے؟ کیونکہ بظاہر جب وہ آ کر بات کرتے تو خود ہی اتنے افسردہ ہوتے ہیں, تو گھر میں بھی ظاہر ماحول ایسا ہی رہتا ہوگا, تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. بس وہ دنیا داری ہے یار, اور دنیا داری میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ تانے دیتے ہیں, یا اپنا نہیں سوچتے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہوا تو کل ہمیں بھی لوگ تانے دیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اگر جوڑا لکھا ہے تو ہی شادی ہوگی, ورنہ ہوگی ہی نہیں. اب اس میں تانے دینے کا تو کوئی صورت ہی نہیں ہے, اور تانے دینا سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ دلازاری ہے. اب اس میں کوئی تہمت والی بات کرتا ہے تو گناہ میں مزید اضافہ ہوا, غیبت کرتا ہے تو مزید اضافہ ہوا. تو تانا دینا نہیں چاہیے, اور اگر تانا کوئی دے تو اس کی رپلائی نہیں دینی چاہیے, رپلائی دینے سے بات خراب ہوتی ہے. جیسے کہ کوئی کتا جا رہا ہو, بچہ اس کو پتھر مارے گا اور کتا کو کو کرے گا نا تو بچوں کو مزہ آئے گا, تو اس کو اور پتھر مارے گا. اور اگر کوئی کتا سیریس ہو اور وہ آواز ہی نہ نکالے تو بچے شاید اس پر پتھر مارنے میں دلچسپی نہیں لیں گے. تو اگر آپ یہ پریشانی کا اظہار کریں گے, شور شرابا کریں گے, تو ہو سکتا ہے کہ خود آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو. اور صبر کریں, بلکہ اندر سے تو یہ کہ اگر کوئی ثواب کا حریص ہو نا تو یوں سوچے گا یار مجھے تو ثواب کمانے کا موقع مل رہا ہے کہ یہ مجھے لوگ ستا رہے ہیں, میں صبر کروں مجھے ثواب ملے گا, ثواب کمائیں, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے، اور جے سونا میرے دکھ بچ راضی، جے سونا میرے دکھ بچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا، یعنی اگر میرا محبوب میرے دکھوں میں خوش ہے تو مجھے سکھ نہیں چاہیے، میں سکھ کو تو چولہے میں ڈالتا ہوں، بس میرا محبوب مجھ سے خوش رہے، میرا پیارا میرا رب مجھ سے راضی رہے، یہ ذہن بن جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ بابا یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ عموماً لڑکے والوں کی طرف سے رشتے کی بات چلائی جاتی ہے، تو کیا لڑکی والے بھی رشتے کی بات چلا سکتے ہیں؟ کہ وہ اپنا جو انداز ہے نا ماحول کا، اس سے بلا وجہ ہٹنا نہیں چاہیے کہ پھر تانے ملیں گے، مذاق اڑے گا، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے لڑکے والوں کو یہ ترکیب کرتے ہیں کہ یار تم لوگ مانگا بھیجو، صحیح ہے، وہ حرج نہیں اس میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع، مجھے صرف ایک ماہ ہوا ہے دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے، یہاں پر پہلے اعتکاف ہے اور میں ایک ماہ کے لیے آیا، اور زندگی میں پہلی دفعہ یہاں آیا، غم رمضان زندگی میں اس طرح کبھی نہیں سنا جس طرح کل امیر اہل سنت کے ہاں سنا، اس میں درد تھا، سوز تھا، ایک ایسے جیسے کوئی بہت ہی پیاری چیز ہم سے جدا ہو رہی ہے۔ ایتھے آگے پتا چلے کہ غم رمضان بھی ہے، غم رمضان تو ایسے ہے نا جیسے جان سے جان نکل جائے، باہر تو ہم بھائی آئی ہوں میں لگ جاتے، آخری 10 دن ہمیں یہاں پر لگتا ہے فلانے مدینہ کے اعتکاف بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ بالکل رمضان جانے کا غم ہو رہا ہے، اور یہ غم ہمیں دعوت اسلامی میں آ کے ہی پتا لگا کہ رمضان جانے کا غم بھی ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم غافل گھومتے رہتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ رمضان جا رہا ہے۔ غم رمضان کی جو کیفیت ہے وہ فلانے مدینہ میں آ کے بیسیکلی نظر آتا ہے کہ جو لوگ ڈھالے مار مار کے رو رہے تھے، آپ شہر میں جائیں لوگ آپ کو ہنستے ہوئے ملیں گے، لوگ شاید عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں لوگ قافلوں کی بات کرتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی دین کا کام کریں گے، سنتیں اپنائیں گے، جو یہاں چیزیں سیکھی ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں گے، تو یہ چیز جو فیضان مدینہ کے اندر ملتی ہے میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کہیں اور اس طرح کا کوئی ماحول ہوگا۔ جن نے اعتکاف دی اہمیت نو سمجھنا ہے، اعتکاف نو جاننا ہے، اعتکاف کی چیز ہوں دیئے، وہ آگے ایتھے انشاءاللہ فیضان مدینہ باب المدینہ آگے بیٹھے انہوں پتہ لگ جائے گا اعتکاف کی ہوں دا ہے۔ 5 وقت دی نماز، تہجد، صلاۃ التسبیح ہر ویلے عبادت لگے رہنا، مسئلہ کہ کوئی ٹائم بھی جڑا نا ضائع نہیں جان دینا۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، رمضان تو ایسے ہی گزر گیا، جو عبادت ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم نے وہ کی نہیں، سارا رمضان مبارک ہم نے غفلت میں گزار دیا، سو کے رمضان تو پھر آئے گا، مگر ایک ہماری زندگی کا نہیں پتا کہ ہماری زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ عاشق رمضان جو امیر اہل سنت ہے الحمدللہ ان کے ساتھ اعتکاف کرنے کی یہ بس باہر ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ سال بھی نصیب کرے۔ لیکن بابا کے وہ جملے کے آبادی کے ضرور کرنے کے باوجود، اتنے نگرانے جنا مہربانی کرنے کے باوجود، یہ اتنی مجالس آبادی کے ضرور کرنے کے باوجود ہم سے معافی مانگنی چاہیے، معافی مانگنے چاہیے تو نہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرتے جو ہمیں پھر مانگے مل گئی ہے، اتنی عبادت کرتے رات کو مذاکروں میں دیر کو اثر کے بعد بھی اور ہم سو رہے ہوتے، میں تو باب اسلامی بھائیوں سے یاد کرتا ہوں کہ اس نعمت کی قدر کرے۔ بہت دکھ ہے اس کے جانے کا، پتہ نہیں ہم لوگ ہوں نہیں ہوں، یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو یہ دوبارہ خوشی اور یہ دوبارہ رمضان دیکھنا نصیب کرے۔ ادھر اعتکاف میں آیا تھا 10 دن، تو اس وقت تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اب جا رہے ہیں تو اب احساس ہو رہا ہے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے۔ جس مقصد کے لیے آیا تھا پتہ نہیں وہ مقصد کامیاب ہو پایا نہیں ہو پایا۔ پہلی بار یہاں جو ہے ایک ماہ کا اعتکاف کیا تھا, خوش نصیب سے ہمیں رمضان ملا اور عبادت کر سکے, اللہ کرے اگلا رمضان بھی ملے. غم بہت ہے رمضان کے جانے کا, جیسے دل کا کوئی ٹکڑا جدا ہو گیا. دل تو نہیں چاہ رہا یہاں سے جانے کا, یہ کہ یہیں رکے رہیں, رمضان نہ ختم ہوتا چلتا رہتا ہے رمضان. انشاءاللہ پھر اگلے سال آئیں گے. الوداع الوداع ماہ رمضان. مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا, مذاق خوب رمضان میں آ رہا تھا, پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا تھا, مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا. خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجائے دل کی کلی مسکرائی, اور اب رے کرم رور برسا رہا تھا, اور اب رے کرم نور برسا رہا تھا, مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا, مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا. نظر چاند رمضان کا جس وقت آ جانے جنت جہنم کو تا لے شیطان قیدی بنا تھا وہ مردود شیطان قیدی بنا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا ترانے خوشی کے فضا گنگنا تیب ہوا بھی مسرت کے نغمے سنا تیب جدھر دیکھیے مر ہبا مر ہبا تھا جدھر دیکھیے مر ہبا مر ہبا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا شب و روز رہا دامن کرم سے بھرا تھا مسلمان کا دامن کرم سے بھرا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا کے پیمانے تقسیم ہو تے تو بخشش کے پروانے تقسیم ہو تے جلپت کے پیمانے تقسیم ہوتے تو بخشش کے پروانے ترتیب ہوتے خوشا بحر رحمت کو جو چا گیا تھا خوشا بحر رحمت کو جو چا گیا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مساجد گئی تھی سے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا, جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا, مذاق رمضان میں آ رہا تھا, فضائیں منور ہوائیں معطر, خدا کی قسم بھی ایک وجد سا چھا گیا تھا, مذاق خوب رمضان میں آ تھا, کلیجے میں ٹھنڈک پانی, دلوں میں بھی تھی کس قدر شادمانی, سکوما رمنا میں کیسا ملا تھا, سکو ماہ رمضان میں کیسا ملا تھا, مذاق خوب رمضان میں آ رہا تھا, مسلمان تھے خوش بڑی تھی, خدا کے کرم کی برستی جھڑی تھی, عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا, عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا, مذاق خوب رمضان میں آ رہا تھا, سر شام تھی, بواسطے سحر کس قدر برکتیں تھی, سرور آ رہا تھا, سرور آ رہا تھا, مزہ آ رہا تھا, سرور آ رہا تھا, مزہ آ رہا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, مقدر نے کی جن کے مساجد میں وہ موتکف ہو گئے تھے, عبادت کا کیا خوب جذبہ ملا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا عبادت میں اوشا لذت تھے پا مزہ تھا مناجات افطار میری کتے تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا گھڑی گھڑی جب کے تھا کوئی غم زدہ تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا دمِ رخصتِ مدانی مر کر درد کے اندر جو تھے موت کی پدانی مرکز کے اندر البتائن کا دل جل رہا تھا غمِ دمِ البتائن کا دل جل رہا تھا مزہ خوب یا حیو یا قیوم ایک بار کاغذ پہ لکھ لیں اور تعویذ بنا کر بازو یا گلے میں پہن لیں, بازو میں باندھ لیں گلے میں پہن لیں, انشاءاللہ بولنے کی بیماری میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد زاہد اطاری سردار آباد تک جمرہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی کے والد صاحب یا والدہ محترمہ کا رمضان المبارک سے 3-4 ماہ قبل انتقال ہو گیا ہو اور ان کے بچے جو وہ نئے کپڑے بھی نہ سلوائیں جو پہلی عید ہے, تو وہ ویسے بھی یعنی کہ عید والے دن بہن بھائی اکٹھے ہو کر اس کا غم تازہ کریں یا مثلا کے آنسو وغیرہ آئیں اور انہیں اس کے بارے میں شرعی حکم ارشاد فرما دیں. 3 دن تک میت کا سوگ ہوتا ہے اور بیوی کے لیے شوہر کا سوگ جو 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے عدت, تو عام لوگوں میں تو یہ بس باقی اس کے علاوہ سبھی کو جو ہے وہ 3 دن کا سوگ. تو اب عید کے 3-4 ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے اور اب پہلی عید ہمارے یہاں رواج ہے جو غلط ہے کہ واقعی سوگ کا ماحول بنایا جاتا ہے, عید بھی نہیں کرتے گھر میں, اگر بکری عید آئی تو قربانی بھی نہیں کرتے اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو اگر ویسے کپڑے کو عمدہ نہیں پہنتا تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اب اس لیے سوگ کی وجہ سے نہیں پہنے گا تو گناہگار ہوگا کہ 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے, یہ گناہ ہے. تو اس سے توبہ کرنی ہوگی اور بالکل یعنی کہ سنت کے مطابق جو بھی عید منانا مبارکباد بھی اگر دینا چاہیں تو دیں, اس میں کوئی سوگ کی کیفیت نہ بنائیں گھر میں اپنے گھر میں یا اپنے اندر قصدن جان بوجھ کر سوگ کی کیفیت نہ بنائے. اب ماں کی وفات کا غم, باپ کی وفات کا غم وہ ٹھیک ہے, مطلب وہ تو رہتا ہے اور بعض اوقات برسوں تک رہتا ہے, برسوں کے بعد کبھی یاد آئے تو غم پیدا ہو جاتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے خود بخود پیدا ہو جانا اور ایسا حالات پیدا کرنا جیسے کہ سوگ تعزیت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور روتے ہیں رلاتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. آنے والے جو روتے ہیں یہ بعض اوقات جیسے یہ تو وہ نقلی ہوتا ہو سکتا ہے, گھر والے یہ بھی ہو سکتا ہے نقلی ہوتا ہو کہ وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے, بس یہ ایک رواج ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, اس سے بالکل بچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شفیق قطاری ہے اور میں بھاولپور سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینا کیسا؟ وفا مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، نہیں سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو، یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ڈالو، گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ پھیرو، قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو۔ یہ میرات المناجی کی عبارت ختم ہوئی، میرات المناجی جلد 6 پیج نمبر 77 یعنی 77، 163 مدنی پھول پیج نمبر 3 پر یہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہوا ہے۔ البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ میں محمد اسحاق عطاری بول رہا ہوں ملتان شریف سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد عید سے پہلے فطرانہ جو ادا کیا جاتا ہے وہ ایک شخص کے لیے کتنا فطرانہ ادا کرنا چاہیے؟ جس پر فطرہ واجب ہوتا ہے، شرائط پائے جا رہے ہیں واجب ہے، تو اب یہ کہ 2 کلو گیہوں میں سے 80 گرام کم کا فطرہ واجب ہوتا ہے، اپنی طرف سے بھی اور اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے، اور اگر کوئی اولاد پاگل ہے تو اس کی طرف سے، چاہے وہ بالغ ہو کتنا ہی بڑا ہو۔ تو یہ 2 کلو میں سے 80 گرام کم وزن گیہوں یا اس کی رقم فطرے میں ادا کرے، اور اگر جو شریف سے دینا چاہے، جو شریف یا کھجور یا کشمش یعنی سوکھے انگور، خشک انگور، تو یہ ڈبل دینا ہوگا، یا اس کی رقم دے دے ایک فطرے میں۔ تو ان کی دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے جو رقم، محتاط رقم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فطرے کا 100 روپیہ گیہوں کے حساب سے، جو شریف کے حساب سے 240، اور کھجور یا کشمش کے حساب سے 1600 روپے، کھجور بھی 1600، کشمش بھی 1600۔ یہ ایک محتاط مطلب فگر ہے، اس سے دیں گے تو انشاءاللہ فطرہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ اصل مسئلہ وہی ہے کہ عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت شرائط پائے جائیں تو اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے، اور اس وقت جو بھاؤ ہو اس کے مطابق ہوگا، لیکن یہ رقم اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ اتنا دام تو بڑھتا نہیں ہے ظاہر ہے، بلکہ کئی جگہ یعنی یہ کم ہی ہوگا اس سے 100 روپے سے، یہ محتاط ہے، زیادہ جائے تو حرج نہیں ہے، کم نہیں جانا چاہیے۔ اگر نابالغ کے پاس نصاب موجود ہو یا مجنون کے پاس نصاب موجود ہے تو اب بھی باپ پر واجب ہوگا یا اس کے مال سے؟ ہاں نا، اگر نابالغ کی اپنی رقم موجود ہے اور وہ صاحب نصاب ہے اتنی رقم ہے، یا مجنون یعنی پاگل اولاد کے پاس اتنی رقم ہے، بھلے باپ کے پاس ہی رکھی ہوئی ہے، تو باپ چاہے تو نابالغ بچے کی رقم سے یا پاگل کی رقم سے بھی ان کا فطرہ ادا کر سکتا ہے، اپنی طرف سے دے تو بھی صحیح ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام صداقت علی، میں فیصلہ آباد تو بول رہا ہوں۔ میرا پیر صاحب نال سوال ہے، دنیا دیا عورتیں افضل ہیں یا حورا؟ جواب ارشاد فرماوے۔ نیک عورتیں جو جنت میں جائیں گی نا وہ افضل ہیں حوروں سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی عبدالغفور قصور سے مسواک کے بارے میں پوچھنا، مسواک جب کر لیتے ہیں جب وہ چھوٹی ہو جاتی ہے اس کو اونچی جگہ میں رکھنا چاہیے یا پھینک دینا چاہیے؟ مسواک شریف جب استعمال کے قابل نہ رہے تو اسے پھینکنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ سنت ادا کرنے کا ایک آلہ ہے, تو اس کو ادب کی جگہ رکھ دیں, یا اس کو دفن کر دیں, یا کوئی بڑا سا پتھر باندھ کر وزن باندھ کر اس کو دریا میں ڈال دیں, سمندر میں ڈال دیں, بے ادبی کی جگہ اس کو نہ ڈالیں, اس کا ادب کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد, جاری رہے گا ان شاء اللہ. میں محمد مصطفیٰ تاری ڈبہ سلطان پور سے عرض کر رہا ہوں, پیارے باپا جان میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ چاند رات کو کیا عبادت کرنی چاہیے, ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دے, جزاک اللہ خیرا. چاند رات کو, جیسے آج کی رات پاکستان میں ہمارے یہاں چاند رات ہے, تو بے شک یہ عبادت کی رات ہے, اور جو چاند رات کو عبادت میں گزارے گا, رات جاگے گا عبادت میں گزارے گا, تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. اور ایک روایت کے مطابق جو پانچ راتیں ہیں جن میں عبادت کرنے سے وہ جنت واجب ہوگی, ان میں ایک چاند رات بھی حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے. تو یہ آج کی رات بڑی اہم ہے اور اس میں عبادت کرے. اب اگر کوئی ساری رات جا کر عبادت نہیں کر سکتا کہ صبح عید کی بھی تیاری ہے, عید کی نماز بھی پڑھنی ہے, فجر بھی پڑھنی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ یوں کر لے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے, تو جو عشاء کی جماعت سے نماز پڑھے تو ایک روایت کے مطابق اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا, فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لے تو اس میں بھی آدھی رات کی عبادت کا ثواب, بعض میں پوری رات کی بھی عبادتوں کے ثواب ہے. تو اس طرح مطلب جو عشاء اور فجر باجماعت پڑھ لے اور پھر بھلے ساری رات سویا رہے تو یہ ساری رات کی عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے. تو یہ چاند رات کی خصوصیت نہیں ہے, یہ سارے سال کے لیے یہ مسئلہ. تو ہمیشہ جو عشاء اور فجر باجماعت ادا کرتا ہے تو وہ ایسا جیسے کہ روزہ نہیں, ساری رات عبادت میں یہ گزار رہا ہے. تو اس کی بھی نیت فرما لیں کہ اب نہ عشاء کی جماعت جائے نہ فجر کی جماعت جائے, تو زہر اور عصر اور مغرب کی پھر کیوں جائے جماعت, اس کی بھی جماعت ملے. صحیح مسلم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے باجماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا, اور جس نے فجر کی نماز باجماعت سے پڑھی, اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا پوری رات قیام کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یوں مطلب لگا کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھے تو آدھی رات, اور فجر کی جماعت سے پڑھے تو پوری رات. کیا اچھا ظاہری الفاظ سے شرح دیکھنی چاہیے. بہرحال یہ کہ اگر یہ دونوں نمازیں باجماعت پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو پوری رات گویا اس نے عبادت میں گزاری. عشاء کے بعد بھی اگر نوافل پڑھ لیں تو یہ بھی قیام اللیل میں کچھ نہ کچھ حصہ تو شامل ہو جاتا ہے. اب وہ تو خیر فرض پڑھ کے کون سو جاتا ہے, جنرل مطلب ایک نہیں فضیلت ہی ہے. اب وہ جتنا پڑھے گا نوافل تہجد کے لیے اٹھے گا, یہ پھر ثواب ہی ثواب ہے نا, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اور آج کی رات یہ تو خاص کر کے تہجد پڑھنے والی رات ہے. ہم لوگ جو فجر کی جماعت جلدی رکھتے ہیں نا عالمی مدنی مرکز میں, اس میں ہماری یہ حکمت بہت پرانی ہے کہ یہاں ہم رات روکنے کی ترغیب کرتے ہیں, سائے بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں, تو اب الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو رکتے ہیں اچھی تعداد ہوتی ہے فجر میں ہمارے یہاں رکتے ہیں اسلامی بھائی، ابھی بھی ماشاءاللہ یعنی کہ واجبی تعداد ہے جو فضان مدینہ میں ہے. تو تحجد کی نیت کر لیں کہ سب نے پڑھنی ہے، نہ جو سوئے اس پر تحجد ہے، جو ساری رات جاگے گا اس کے لیے تحجد کا اگرچہ وقت نہیں ہوا تو صلاۃ اللیل یعنی رات کے نفل کی نیت سے وہ نفل پڑھ سکتا ہے. تو اب جو سوئے گا اس کو تحجد بھی پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ باجماعت پڑھیں گے، اور ہم نے جلدی رکھی ہے 4:40 پر تاکہ وہ جلدی جلدی فجر پڑھ کے آپ فارغ ہو جائیں. اور پھر یہ کہ عید کی نماز بھی ہم نے 6:15 رکھی ہے کہ فجر کے بعد کچھ ناشتہ وغیرہ آپ کر لیں اور پھر عید کی نماز پڑھیں. اور جو مدنی قافلوں میں ہے وہ ترکیب ان کی، وہ رات کو کچھ جائیں گے کچھ عید کی نماز کے بعد جائیں گے، اس طرح یہ جس طرح مدنی تربیت کے حوالے فرمائیں وہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عبدالخالق اجمیر شریف سے عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی میری دعوت اسلامی سے مدنی ماحول ملا ہے حضرت صاحب. میں بھی ایسے ہی غیر مسلم کے محلے سے گزر رہا تھا تو آپ کی دعاؤں سے مدنی ماحول مجھے ملا ہے حضرت. میرے بھی چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہے، مدنی لباس ہے، تو مجھے بھی کسی وہاں پہ میں گزر رہا تھا تو میرے کو بھی لوگوں نے دیکھو بولے دیکھو مسلمان جا رہا ہے مسلمان جا رہا ہے. تو اس ٹائم میرے بھی دل میں بہت کیفیت دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا میرا. میری والدہ کے لیے میرے بچوں کے لیے دعا فرما دیجیے حضرت. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے، آپ کو استقامت عنایت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عرفان عطاری مرکز ال... کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نماز پڑھنے سے افضل ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. اگر زندگی بھر کسی نے 100 سال تک بھی کھانے کھلاتا رہا اور ایک نماز فرض اس نے چھوڑ دی تو وہ سارے 100 سال کا کھانا بھی اس ایک فرض نماز کا ایک رکعت کے ایک سجدے کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا. تو فرض نمازیں تو اپنی جگہ پر ہیں، کھانا کھلانا اپنی جگہ پر ہے، تو نماز تو نماز ہے، وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے اور بے شک وہی افضل ہے نماز. کہ کھانا کھلانا نماز پڑھنے سے روکتا ہے، یعنی ایسی باتیں عام طور پہ وہ افراد کرتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے نہیں اور کہتے ہیں ہم تو کھانا کھلانے میں مصروف ہیں، تو یہ زیادہ افضل کام ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، تو نماز میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے کھانا کھلانا. کون سا لوگ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں اور کون سا آپ ہر وقت کھلاتے رہتے ہیں؟ کھانے کے اوقات میں ہی کھلائیں گے ظاہر ہے، نماز کے اپنے اوقات ہیں ان میں نماز بھی پڑھی جائے گی، کھانے اوقات میں بھلے کھانے کھلاتے رہو، اس تھوڑی ہر وقت کھلاتے رہتے ہیں. ابھی کبھی کبھار کھلا دیا تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے بس بہت بڑا کارنامہ کر لیا، تو اس میں تو نہ اگر ایسا کریں گے تو کھانے کا بھی کیا ثواب ملے گا، بلکہ نماز کی فرضیت کا انکار کریں گا تو کافر ہو جائے گا، پھر ثواب کیسا، پھر تو ہمیشہ کا عذاب ہے اگر نعوذ باللہ نماز کو فرض ہی نہیں مانے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد احتشام اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. بابا کی بارگاہ میں التجا ہے، یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے ہم عید کیسے گزاریں؟ جزاک اللہ خیرا. عید کیسے گزاریں؟ عید بھی جس طرح عام دن ہے اسی طرح عید میں بھی اللہ اور رسول کی فرما برداری ہی کرنی ہے، نافرمانی کی تو گنجائش کبھی بھی نہیں ہے، کسی دن بھی نہیں ہے. عید میں کچھ اضافی عبادتیں ہم کرتے ہیں جن میں مین عبادت ہماری نماز عید ہے جو اپنے شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہے. تو عید کی نماز آپ پڑھیں اور اس کے جو مستحبات ہیں اس کی سنتیں اللہ کرے وہ بھی نصیب ہو جائیں. پھر عید کے دن خیر خیرات زیادہ کی جائے کہ اس کا بھی اپنا ثواب ہے. پھر یہ کہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیجئے تو اس کا ثواب مسلمانوں کو ایصال کر دیجئے, ایصال ثواب کر دیجئے. تو جن جن کو آپ ایصال ثواب کریں گے تو ان کی قبروں میں 1000 انوار یعنی نور داخل ہوں گے, اور آپ ایصال ثواب کریں گے تو آپ کی جب دنیا سے رخصت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی قبر میں بھی 1000 نور داخل ہوں گے. عید عمدہ کھانوں اور نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دیکھیں کسی نے بڑی عمدہ وہ عربی میں اشعار لکھے ہیں عید کے تعلق سے, تو میں ترجمہ آپ کو اس کا سناتا ہوں. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس زیب تن کر لیا, بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ کی وعید اور پکڑ سے ڈر گئے. عید ان کی نہیں جنہوں نے آج عمدہ خوشبوؤں کا استعمال کیا, بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور پھر اس پر قائم رہے. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں پکائیں, بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان مقدور کے ساتھ سعادت حاصل کی اور نیک بننے کی کوشش کی. عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت اختیار کی, یعنی خوب ٹپ ٹاپ کیا, بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کیا اور اسے اپنا توشہ بنایا, نے آخرت کے لیے وہ زیادہ راہ کیا اس کو. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ عمدہ سواریوں گاڑیوں پر سواری کی, بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہ چھوڑ دیے. عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے کے فرش سے اپنے مکانوں کو آراستہ کیا, یعنی عمدہ عمدہ کارپیٹ بچھائے, بلکہ عید تو ان کی ہے جو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ پار ہو گئے. اور حقیقت میں یعنی کہ عید اس کی ہے کہ جو ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں جانے میں کامیاب ہو گیا. عید اس کی ہے جس کو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دید ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری, جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا, میرے خواب میں ابھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے اور مدنی مذاکرے کے بعد ایک اور بھی براہ راست سلسلہ الحمدللہ ہمارا تیار ہے, اور مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ تعالی امیل سنت وہ خوش نصیب اسلامی بھائی جو 12 ماہ 1 ماہ اور 12 دن اس کے ساتھ ساتھ اصلاح اعمال کورس اور فیضان نماز کورس وغیرہ کے لیے جنہوں نے نیتیں کی ہیں اور مجلس ان کو تصدیق نامہ بھی دے دیتی ہے. وہ یہ متقفین جنہوں نے ابھی یہاں اعتکاف کیا تھا, انشاءاللہ ان کی ملاقات کا سلسلہ تو رہے گا, مگر ساتھ ہی انشاءاللہ یہاں موجود عاشقان رسول کو بھی جب ملاقات ہوگی وہاں پر جانے کی, بیٹھنے کی, دیکھنے کی, اور وہاں ماشاءاللہ کلام بھی پڑھے جائیں گے, ان سب کی ان کو بھی اجازت ہوگی. یہ وہ مقام ہوگا جہاں نہ اسکرین ہوگی نہ شیشہ ہوگا, انشاءاللہ آپ ہوں گے اور براہ راست ہم امیل سنت ہوں گے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عید کی مبارکباد کیسے دیں, رہنمائی فرما دیجیے. عید کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کیجئے تو عید مبارک کہنے کے ساتھ ساتھ یوں بھی اگر کہہ لیجئے تقبل اللہ منا و منکا تو مدینہ مدینہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ طریقہ ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عید کے دن نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا تقبل اللہ منا و منکا, یعنی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا ضرور تقبل اللہ منا و منکا. حضرت سیدنا جبیر بن نفیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہ الرضوان عید کے دن جب ملاقات فرماتے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے یوں کہتے تقبل اللہ منا و منکا, یعنی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے. سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے عید کے دن ان الفاظ سے مبارکباد دینا مستحب ہے, تقبل اللہ منا و منکم, یعنی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے. فتح رضویہ جلد 8 پیج نمبر 631 631. تو عید کی مبارکباد دیتے وقت جو کہنا ہے اس کو چند بار دوہرا لیتے ہیں تاکہ جن کو یاد نہ ہو یاد ہو جائے. ابھی تقبل اللہ یہ تھوڑا زبان پر چڑھے گا, مشکل سے پریکٹس کرنی پڑے گی. تقبل اللہ تقبل اللہ تقب کہیے تقب بل اللہ تقب بل اللہ تقب بل اللہ تقب بل اللہ تقب بل اللہ منا منا منا و منکم و منکم و منکم تقبل اللہ منا و منکم. کسی کو یاد ہوا؟ ماشاء اللہ بہت سو کو یاد ہوا, اور پہلے سے بہت سو کو ہو سکتا ہے یاد بھی ہوگا, تو جن کو نہیں تھا وہ کر لیں, جن کو یاد نہیں ہوا وہ جن کو یاد ہو گیا جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان سے ترکیب بنا لیں لکھوا لیں اور دیکھ کر رٹ لیں اس کو, ناظرین بھی دیکھ لیں. تقبل اللہ منا و منکم. تقبل اللہ منا و منکم. تقبل اللہ منا و منکم. یہ امیر سنت کا جو فیس بک کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر بھی اسے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ پوری اس میں عبارت بھی لکھی ہوئی ہے. نام حافظ محمد فتح اللہ, میں اکاڑا چک نمبر 14L5 مرلہ سکین پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میری طرف سے امیر اہل سنت کو, دونوں شہزادوں کو, نگران شورا کو, راکن شورا کو, فیضان مدینہ کے حاضرین کو, مدنی چینل کے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہو. اللہ عز و جل ہمارے امیر اہل سنت, ہمارے باپا جان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تدبیر قائم فرمائے, ان کی عمر دراز فرمائے, ان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرمائے, حاسدین کے حسد سے, ظالموں کے ظلم سے, شیطان کی شیطانی چالوں سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ عز و جل ہمارے باپا جان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. میرا نام محمد یاسر ہے, میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. باپا جان آپ کو چاند مبارک ہو. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عید کے دن جو مثلا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن میٹھی چیز کھا کر جانا سنت مبارکہ ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہم کو مبارکباد دی. عید مبارک, مبارک پر کیا جواب دے؟ مبارک قرآنی لفظ ہے, مبارک مبارک نہیں ہے, لیکن یہ زبان پر اتنا چڑھا ہوا ہے کہ سیریس جب تک نہیں ہوں گے نہ تو آپ کی زبان سے ہٹے گا نہیں, مبارک ہی نکلے گا. تو یہ درست کر لیں, مبارک, عید مبارک, یعنی عید کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں. عید بابرکت ہے, مبارک ہے, برکت والی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تقبل اللہ منا و منکم, اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری عبادتیں قبول فرمائے. جی, تبارک و تعالی, بھائی یہ بھی غلط ہے, تبارک و تعالی, تبارک و تعالی, یہ بھی ہے ویسے کاف پر زبر, تبارک کاف پر زبر ہے, تبارک و تعالی. تو جو عید کو میٹھی چیز کھانے کا سوال کیا انہوں نے, تو بے شک وہ مستحب ہے کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لے, یا کھجور کھا لے, کھجور میٹھی ہوتی ہے, ایک تین پانچ تا قدر کھائے تو زیادہ اچھا ہے. کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے تو جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر کے دن, بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ تاک ہوتی. یہ فعل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آگے سے. ہاں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے, اور عید الاضحیٰ انہیں بقر عید کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے. اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ طاق ہوتی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے سے واپس تشریف لاتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں انڈیا یو پی سے مہاراج گنج ضلع بول رہا ہوں. میں اتنے سمے سعودی عربیہ میں ہوں. میں آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں مدنی چینل. میری ماں یا باپ بیمار ہے, اذان ہو رہی ہے, نماز میں جاؤں یا ماں باپ کا سیوا کروں؟ یا میری ماں باپ بول رہے پاس میں نماز پڑھنا, اس کا کہنا مانوں یا نماز میں جاؤں؟ اس میں یہ ہے کہ مریض ماں باپ ہو یا کوئی سا مریض ہو جو اس کی ذمہ داری کے اندر ہے, یہ اس کی خدمت کر رہا ہے. اب اگر اس کے جانے سے مریض کو تکلیف ہو جائیے اور کوئی دوسرا ہے نہیں ایسا جو اس کی دیکھ بھال کرے, تو ایسی صورت میں جماعت معاف ہوتی ہے کہ وہیں نماز پڑھ لے, ورنہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اکبر اتاری ہند یو پی ضلع بلین سے کثیر کلا سے بات کر رہا ہوں. میرا پیارے مرشد امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ نے جو ابھی وظیفہ بتایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عید کے دن پڑھنے کے لیے, کیا اس کو اسلامی بہنیں بھی گھر میں رہ کر کے پڑھ سکتی ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ اتنا لکھا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ یہ 300 بار پڑھنا ہے. تو مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے روایت میں, تو بے شک عیسائی بہنیں بھی اپنے گھر میں پڑھیں. یہ بھی تھوڑی ہے کہ عید کی نماز کے بعد پڑھیں, عید کی نماز کا تذکرہ بھی نہیں ہے. اور عید کی نماز تو ہر مرد پر بھی واجب نہیں ہوتی, اس کی بھی صورتیں. تو بہرحال کہ سبھی کو پڑھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بے شک چھوٹے بچے بھی پڑھیں, ان کا بھی قبول ہے, پڑھیں گے تو. مدنی منی کے کپڑے پہن سکتی ہے؟ نہیں پہن سکتی. مدنی منی کے کپڑے نہیں پہن سکتے, اور مدنی منی کے کپڑے نہیں پہن سکتے, نہیں پہننا چاہیے. ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے کپڑے نہ پہنائیں. بچے کو تو کیا گناہ ہوگا, لیکن پہنانے والا جبکہ ہو واقعی مشابت تو گناہگار ہوگا, یعنی ایک دوسرے کی مشابت. آج کل تو یہ عام ہے اس طرح کے کپڑے پہناتے ہیں, معاذ اللہ. بچے ہیٹ پہناتے ہیں, ہیٹ تو لڑکا لڑکی کسی کو بھی نہیں پہنانا چاہیے. یہاں ہماری ٹوپی ہی نہیں ہے, یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد جعفر سعودی ہے. میں باول مدینہ کراچی سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ جسے اسراف کرنا گناہ ہے, جسے جان بوجھ کر اپنی غفلت کی وجہ سے اگر مال ضائع کر دیا تو جیسے کہ اس پر گناہ ملتا ہے, جیسے کہ لاپرواہی کی وجہ سے. اچھا, ایک تو یہ کہ اپنا ذاتی مال, ایک ہوتا ہے جیسے کسی تنظیم کا یا کسی اور کے مال کا امین ہے, اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, اور اب اگر اس کے مال کو اپنی لاپرواہی اور خود کی غفلت کی وجہ سے, خود کی بے توجہی کی وجہ سے اگر اس میں اب جو ہے وہ اس کا نقصان ہو گیا, اس کے مال ضائع ہوا, تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ کیا دونوں ایک برابر ہے, یا اپنے مال جو اپنی غفلت کی وجہ سے ضائع کیا, اسراف کیا, تو اس پر گناہ, اور جو ہے وہ کسی اور کا مال کسی تنظیم سے وابستہ ہے یا کسی اور کے مال کا امین ہے اور اس کا مال اگر ضائع کیا تو یہ دونوں گناہ ایک برابر ہے, اور اس پر کیا کرنا پڑے گا, سر کیا حکم ہے؟ یہ میرا سوال ہے, برائے مہربانی اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے اسراف جو ہے نا وہ تو ہر صورت میں ناجائز نہیں ہے, لیکن مال ضائع کرنا یہ حرام ہے. تو اپنا مال اگر کسی نے ضائع کیا تو اگرچہ ہے تو یہ اسراف, لیکن یہ حرام اسراف ہے, اس سے توبہ کرے. اور اگر اپنی کوتاہی سے کسی تنظیم کا مال چندہ وغیرہ ضائع کیا تو اس کا تو تاوان دینا ہوگا, جتنا نقصان بلکہ جس کا ہے اس کو پیمنٹ کرنا پڑے گا. جی صحیح فرما رہے ہیں, اس میں مختلف صورتیں ہوں گی کہ وہ ان کے پاس کہاں سے آیا ہے, چندہ ہو کر آیا ہے, تنظیم کا چندہ تھا, وکیل تھے, زکوٰۃ کی رقم تھی, تو یہ ساری صورتیں اس کی بنیں گی. جو سوال ان کا ہے وہ تو یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ زیادتی ہے یا نہیں ہے, یعنی برابر ہیں یا کم ہیں, دونوں برابر ہیں یا اس میں گناہ زیادہ ہے. آپ یہ بتائیں کس میں گناہ زیادہ ہے؟ اسی میں گناہ زیادہ بنے گا جو بظاہر جو ہے نا, ویسے تو نہیں اس میں جو صورت نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ اس میں گناہ زیادہ ہوگا, کیونکہ یہ وقف کی بھی بعض صورتیں بنیں گی, اور مال وقف کو اعلیٰ حضرت نے مال یتیم کی مثل قرار دیا ہے, اور مال یتیم کے اندر جو تصرف ہے اور مال یتیم کے اندر جو زیادتی کرنا ہے اس کے بارے میں تو قرآن پاک کے اندر سخت وعیدیں آئی ہیں, تو اس کی سختی زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. میرا نام محمد عظیم قلعہ دار ہے شاہنور سے. امیر السنت بارگاہ میں جو میرا سوال یہ ہے, پیارے بابا جان, یہ نماز کی حالت میں کانوں تک اللہ اکبر بولتے ہوئے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, کیا کانوں کی لوک لگانا فرض یا واجب یا سنت کیا ہے؟ یہ کانوں کو ہاتھ لگانے کے بعد ہی نماز ہوگی یا ایسے ہاتھ اٹھائیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے, کانوں کو چھونا بھی حرج نہیں ہے, نہ بھی چھوا اور انگوٹھا لگا نہیں, ہاتھ اتنا اس تک پہنچ گیا تب بھی سنت ادا ہو جائے گی, فرض نہیں. اگر کسی نے نہیں کیا ایسا تو گناہگار نہیں ہوگا, نماز ہو جائے گی. عید کی نماز کیسے پڑھیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. عید کی نماز کا طریقہ اگر میں بتاؤں گا بھی تو شاید اتنا سب کو یاد رہے مشکل. یہ عام طور پر مسجدوں میں ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے امام صاحب طریقہ بتاتے ہیں, اس کو غور سے سن لیا جائے, اور رسالہ بھی ہے نماز عید کا طریقہ مکتبۃ المدینہ سے چھپا ہوا. فیضان رمضان, فیضان سنت میں فیضان رمضان ہے, اس میں بھی یہ موجود ہے طریقہ. ابھی بتایا کہ باپا کے جو فیس بک کا پیج ہے اس پر بھی امیل سنت کا مدنی گلدستہ نماز کی عید کی طریقہ کا موجود ہے, پوسٹ امیج بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. ہو سکے تو ہر رات تین بار یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. یہ حدیث شریف ایسا نہیں ہے, یہ اس کے علاوہ ہے, ہو سکے تو ہر رات تین بار یہ دعا پڑھ لینی چاہیے, یہ مشورہ ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اگر کچھ اہم سوالات ہیں تو چلا لیجئے ورنہ پھر اختتام کرتے ہیں. احمد رضا عطاری عطار والا بروالر سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا سونے کی انگوٹھی پر چاندی کا پانی چڑھا کر پہن سکتے ہیں؟ وائٹ گولڈ کی صورت شاید یہ ہو رہی ہے. کوئی اور سوال؟ دو سوال. ایک سوال، بہت کچھ دیکھا ہوں، کرتا ہوں اس پہ، دن رات دیکھتا ہوں، بہت کچھ پھول ملے ہیں ہم نے دیکھنے کے لیے، بہت خوش ہے. سر بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے ہمیں بہت نجائز گالی دی ہے اور نجائز بولا ہے، تو اس کے بارے میں سر کیا کرنا چاہیے؟ ہارون اختاری ضلع جہلم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں کہ کسی انسان کے اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے انسان کو کس طرح کا عمل کرنا چاہیے؟ جس نے ناجائز کیا، برا بھلا کہا، گالی گلوچ دی، خیر اس نے تو غلط کیا، اس کا جو بھی گناہ ہے، جو وبال ہے، یہ اس پر ہے. آپ کے لیے آپ نے کہا کیا کرنا چاہیے، تو آپ کو جو تکلیف پہنچی اس پر صبر کرتے ہوئے معاف کر دیں گے تو ثواب ملے گا. کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اور اس کی روایتیں فضائل کی کہ جو یعنی کہ حساب قیامت کے دن آسان ہوگا، جنت میں داخلہ ملے گا، کہ جو جس پر ظلم کیا جائے، جس پر ظلم ہو وہ معاف کر دے، جو اس سے محروم کرے یہ اس کو عطا کرے. یعنی جنت کا محل کس کو ملے گا؟ حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے رشتہ جوڑے. اور بھی اس طرح کی روایتیں ہیں کہ جو معاف کرتا ہے اس کو یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی باتیں؟ فرمایا، نمبر ایک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، اور نمبر تین، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. تو اس طرح کرنے سے آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور پھر یہ کہ محبت کیسے داخل ہو، تو اس طرح آپ کریں گے، معافیاں دیں گے، اچھا سلوک کریں گے، تو انشاءاللہ سامنے والے کے دل میں محبت ہی پیدا ہو جائے گی، آپس میں اور تعلقات اچھے ہو جائیں گے. تو یہ دونوں سوالات کے جوابات اس میں آ گئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عفو درگزر کے فضائل، عفو درگزر کی فضیلت، یہ مکہ المدینہ کا رسالہ بہت پیارا ہے، اس کو ضرور حاصل کریں, اس کو پڑھیں. تو اس میں معافی دینے کے فضائل یہ اسی میں انہی میں سے میں نے دو روایتیں آپ کو پیش کی ہیں. یہ کل اس میں 32 پیجز ہیں اس رسالے کے. امیر السلام سے عرض ہے, ایک تو یہ ہو گیا کہ سامنے والے نے ہمارا ہی حق دبایا ہے اور اس کے تعلق سے آپ نے بدری پھول دیے. بعض اوقات وہ حقوق اللہ میں سستی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بعض اوقات بن جاتے ہیں, اس طرح کا ایک سوال ہے. یہاں میری ورکشاپ ہے, اس کے ساتھ ایک اور ورکشاپ ہے, اور جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا ڈیک وغیرہ چلا رہا ہوتا ہے, اس کو منع کرتے ہیں کہ ڈیک بند کر دے, وہ نہیں منع ہوتا. بابا جی سے یہ میرا سوال ہے کہ میں اس سے, مجھے بہت غصہ آتا ہے اس پر, تو یہ لڑنا مناسب ہے یا نہیں مناسب؟ اب اگر کوئی گانے بجا رہا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تو گانے بجانا خود گناہ کا کام ہے, میوزک والے جو گانے بجتے ہیں, اور دوسرے نمبر پر پھر مزید یہ کہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ گناہ میں اور شدت ہو گئی, کہ یہ ایک الگ گناہ ہو گیا کہ مسلمان کو اس نے ایزا دی. تو اس لیے مطلب ہے ایسے شخص کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور جس جس مسلمان کو تکلیف پہنچی اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے. اور آپ کو آتا ہے غصہ, اس میں یہ کہ میں تو آپ کو صبر کی تلقین ہی کروں گا کہ صبر کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. جھگڑا کریں گے تو نتیجہ اس کا اچھا نہیں ہوتا, برا ہی نتیجہ ہوتا ہے. صبر کریں. اس شخص کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے, بلکہ کسی کو بھی گانے باجے نہیں کرنے چاہیے. شادیاں ہوتی ہیں, زور زور سے گانے بجاتے ہیں, فنکشن کرتے ہیں, رات بھر اردم بازی کرتے ہیں, تو اس کی تکلیف ہے اٹھانے کا, مجھے بھی تجربہ ہے. کیا کر سکتے ہیں, جھگڑا تو کر نہیں سکتے, نہ جھگڑے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی باب المدینہ کراچی. پیارے پیارے بابا جان, آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو اسلامی بھائی جن کے دانت نکلی ہیں تو وہ ان پر مسواک کریں گے تو کیا ان کو بھی مسواک کرنے کا ثواب ملے گا, اور کن احتیاطوں کے ساتھ ان پر مسواک کریں تاکہ ان دانتوں کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو؟ برائے مہربانی اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. سبحان اللہ, 32 نکلی ہے, اس پر مسواک کیسے کریں اور ثواب ملے گا مسواک کا یا کیا؟ سر 32 کو تو یہ لوگ نکال کر وہ باقاعدہ دھوتے ہیں, کچھ کیمیکل وغیرہ اس کے آتے ہوں گے, اس سے وہ برش کر کے کو دھوتے ہیں. مسواک کا یہاں کوئی گزر معلوم نہیں ہو رہا. کچھ اس کے بارے میں ظاہر قیاس سے کہہ نہیں سکتے. کیونکہ اب یہ تو پلاسٹک وغیرہ ہوتا ہے, یہ اصل دانت ہی نہیں ہے. مسوڑے گوشت جس کو مسواک فائدہ کرتی ہے, تو یہ اصل مسوڑے بھی نہیں ہوتی, پلاسٹک وغیرہ کوئی اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس پہ مسواک خدا جانے کوئی اپنا اثر بھی ڈالے گی یا نہیں, جب اس پر کوئی اثر ہی نہیں ڈالتی مسواک تو پھر اس کے کرنے کی کیا حکمت؟ تو یہ بہرحال وہ سب میں اپنی اٹکل سے عرض کر رہا ہوں, لیکن شرعی مسئلہ مجھے پتا نہیں ہے اس کا کہ ثواب ملے گا یا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر السنت کی بارگاہ میں بعد سلام. پہلے تو سب سے مبارکباد آپ کو کہ ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اتنا عظیم الشان اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ہر سال کی طرح, اور میں بہت مبارکباد اس بات پر دیتا ہوں اور آج لیلۃ الجائزہ ہے تو امیر سنت کو اس کی بھی بہت مبارک ہو. اور میں الحمدللہ جب مدینہ پاک رمضان شریف میں حاضری ہوئی تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں نے آپ کا سلام امیر سنت کا سلام میں نے پیش کیا, اور جہاں میں اور دعائیں کرتا تھا وہاں ایک دعا میری یہ بھی شامل رہتی تھی کہ مجھے آپ کا یعنی مرشد کا قرب خاص مل جائے. تو اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول فرمائے. اور امیر سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جیسے عید کے دن میں عید کے دنوں میں ہم مختلف بچوں کو گھر والوں کو جب عیدی دیتے ہیں تو اس میں کیا معیار ہونا چاہیے, کس انداز سے ہمیں عیدی تقسیم کرنی چاہیے کہ ان کی دلجوئی بھی ہو جائے, اور کوئی ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات بچوں کو ذرا بچوں کے حساب سے ہی رکھنا پڑتا ہے تاکہ عادتیں بھی آگے چل کے خراب نہ ہو, یا دیگر بھائی ہمارے جب دے رہے ہوں تو ان کا دینا عجیب نہ لگ رہا ہو. تھوڑا سا اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے گا تاکہ ہم سب کی رہنمائی ہو جائے. جزاک اللہ. عید دل کھول کر دینی چاہیے اور اپنے جو بچے نا ان میں انصاف کرے, ایک کو زیادہ ایک کو کم دیں گے نا تو دوسرا جس کو زیادہ ملی وہ خود بخود اپنے آپ کو کہیں افضل تصور نہ کر بیٹھے, اور دوسرے کے جس کو کم ملے گی اس کا دل ٹوٹے گا. تو اس لیے مطلب سب کو برابر برابر عیدی دی جائے. اچھا اب یہ بھی خیال رکھا جائے کہ سب سے زیادہ عیدی باپ دے. اگر باپ نے دیے 50-50 روپے اور چاچا نے آ کر 100 روپے دیے تو یہ چچا کی طرف مائل ہوگا. اچھا پڑوسی نے آ کر 200 روپے رکھ دیے اس کی ہتھیلی پر تو یہ دونوں بھائیوں کے ہاتھ سے نکل کر ہو سکتا ہے اس کے پیچھے لگ جائے پڑوسیوں کے, پھر پڑوسی جیسا بھی ہو. تو اس لیے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ عیدی کیا دینی اور کتنی دینی ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر عیدی دے. آپ کا بچہ ہے, گھی گرے گا تو کھچڑی میں گرے گا. پاپا اس میں یہ کہ جو بڑی عمر کا ہے اس کا خرچہ اور ایک چھوٹا مدنی منہ ہے تو کیا اس میں فرق کریں گے کہ بڑے کو 500 دیے اور چھوٹے کو 100 روپیہ دیا؟ تو یہ کون سے سارا سال چلیں گے, اتنے تھوڑی دیتے ہیں. تو یہ ویسے ان کے خرچے کیا بچوں کے, کھانا بھی باپ کھلاتا ہے کپڑے بھی باپ پہناتا ہے, عید کی مزید جو چیزیں ہوتی ہوئی تو باپ ہی تو دلاتا ہے. تو پیسے تو خالی خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. بچے یا تو مطلب اس کو جمع کرتے ہیں یا کوئی چیز لیتے ہیں, ٹافیاں اور کھلونے اور بندوقیں اور کیا کیا لے رہے ہوتے ہیں بچے. تو اس میں مطلب وہ خرچے اور اخراجات عیدی میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک کا بھی اس میں دل نہیں ٹوٹنا چاہیے, سب میں انصاف ہونا چاہیے. ان کے سوال میں پا ایک حصہ تھا جو قابل توجہ ہے, یعنی عادتیں خراب نہ ہوں. اصل میں وہ جیسا آپ نے فرمایا نا کہ یہ پفیہ لیتے ہیں اور پسٹل لے لی پستولیں لے لی اس طرح کی چیزیں, اب وہ بچے زیادہ پیسے انہی چیزوں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں جو باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو اسی طرح کی چیزیں لیتے ہیں, تو ایسے میں بچوں کو زیادہ پیسے دینا کیسا ہے؟ دوسرے خاندان والے جو دے رہے ہیں تو یہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے غریب کے بچے نا ان کے خاندان والے بھی زیادہ نہیں دیتے ہوں گے, پڑوسی بھی زیادہ نہیں دیتے ہوں. جو مالدار ہوگا نا بس مال مال کو کھینچتا ہے, اس پر مال کی برسات ہوتی ہوگی, یہ میرا گمان ہے. اب ایسی صورت میں پیسے تو دینا سمجھ میں آتا ہے بچوں کو, ہم نہیں دیں گے کوئی ہاتھ رکھ دے گا ان پر تو یہ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے. پیسے دے اور پھر پھسلا کے یا تو لے لے اس سے کہ میں تمہارے لیے رکھ لیتا ہوں, پھر واقعی ان کے لیے رکھ لے جمع کر لے. اور یہ جو چیزیں ہیں نا جس کے لیے یہ لیتا اس سے اس کو اس کا ذہن سازی کرے. پیسے نہ دینا یہ اس کا حل نہیں ہے, یہ روئے گا چیخے گا, پڑوسی ہمدردی کریں گے, رشتہ دار ہمدردی کریں گے, ایسا ظالم باپ ہے. عید کے دن بچے کو نہیں دیتا. اور پھر اگر وہ داڑھی والا ہوا امامے والا تو مولانا بڑے یار بہت سختی کرتے اپنے بچوں پر. تو اب اگر بچہ کوئی بے ضرر بندوق لیتا ہے کھیلنے کے لیے, بے ضرر کھلونا لیتا ہے کوئی بے ضرر کھلونا, میں بے ضرر کا الفاظ لیا ہے, تو اس میں کون سی مطلب شرعی کا بات ہے؟ بچے کھیلتے ہیں پانی اور اس سے بندوق میں یہ کرتے ہوتے ہیں, یہ تو عام ہے بالکل. لیکن اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا ذہن جو ہے نا یہ مارا ماری والا بنے. اور اب مارا ماری والا ذہن تو یہ بندوق پلاسٹک کی تو بناتے بنائے گی, یہ بناتے ہیں چینلز مارا ماری والا سین، یہ کارٹونوں کی بھی لڑائیاں کرواتے ہوں گے، کارٹون بھی ایک دوسروں کو فائرنگ کرتے ہوں گے، پٹکتے ہوں گے اور دھکیل کر عمارتوں سے گراتے ہوں گے. یہ بچوں کی تربیت جو ہے نا مس ٹریننگ، یہ چینلز کرتے ہوں گے، گناہ بھرے چینلز، نہ کہ یہ عید کے دن کی ایک بندوکڑی وہ کتنا بگاڑے گی. مگر عید ہی نہیں ہو تو سارا ہی سال ان چیزوں سے تو بچے کھیل ہی رہے ہوتے ہیں. تو اب تو خیر شاید بچوں کا رجحان بھی ان کی طرف سے کم ہی ہوا ہوگا، اب تو وہ سوشل میڈیا سے بچے کھیلتے ہوتے ہیں. بعض ایریاز جو اس طرح کے معلوم ہوا ہے اس میں یہ تو چھرے والی پسٹل لیتے ہیں، تو وہ پھر بہت نقصانات کر رہے ہوتے ہیں بعض علاقوں کے اندر بچے، اس سے ماں باپ بھی توجہ نہیں دیتے اور ان سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں جس سے زخمی بھی ہوتے ہیں، لائٹیں بھی ٹوٹتی رہتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. میں نے بے ضرر کا لفظ کیا ہے، بے ضرر بھی تو آتی ہوں گی نا یار. اب مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا، میں صحیح بولتا ہوں، یہ اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں یہ چیزیں گنے اور یہ بہت پرانا، مطلب یعنی کہ یہ کھلونا ہے اور بچے یہ کھیلتے ہیں. تو اب یہ کہ اگر کوئی ایسا نقلی گن ہے جو نقصان پہنچاتی ہے تو وہ تو واقعی بچہ لے تو اس سے لے لی جائے، چاہے وہ روئے چاہے کڑپے، کیونکہ اگر اس نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کو چوٹ لگا دی، کسی کو خوف زدہ کر دیا چلا کے، تو اس کے نقصانات اس سے زیادہ ہیں کہ بچہ تھوڑی دیر رو لے گا. تو یہ اس سے تو نہ کھیلنے دیا جائے. لیکن کافی کھلونے ایسے ہوتے ہیں جو بے ضرر ہوتے ہیں، تو بے ضرر کھلونے بھلے بھلے ہوائی جہاز بھی تو ہوتے ہیں یار، یہ اڑاتے ہیں ہوائی جہاز کو، تو بھلے نہ کھیلے اس سے. تو اس طرح کی بے ضرر چیزیں، چھرے والی بندوق نہیں جس سے گولیاں اڑتی ہیں، یہ تو آنکھ پھوڑ سکتی ہے، زخمی کر سکتے ہیں. پانی سے بھی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، پانی بھی کسی کے منہ پہ چر کر کے ماریں گے اس کو پریشانی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک سوال ہوا تھا، سونے کی انگوٹھی پر چاندی کا پانی چڑھانا، سوال سونے کی انگوٹھی پر چاندی کا پانی چڑھانے کا ہوا تھا. میں اسی لیے چونکا تھا کہ چاندی پر سونے کا پانی چڑھانے کا تو ہو سکتا ہے کہ سونے کا دھوکہ کھائے آدمی، لیکن یہ کہ اس کے بھی اپنے ہیں مسائل. ملما، اس کو ملما کاری کہتے ہیں، اور بہرحال وہ فتح رضویہ سے یہ مسئلہ جو نکلا ہے، وہ اشیاء جن پر سونے چاندی کا پانی چڑھا ہو جسے گلٹ کہتے ہیں، مرد استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، یہ فتح رضویہ شریف سے دے رہا ہوں، جواب کر سکتا ہے. سونے یا چاندی کا ملمہ کی ہوئی، سونے یا چاندی کا پانی وجہ ممانعت نہیں. ہاں اگر وہ شے فی نفسہ ہی ممنوع ہو تو دوسری بات ہے، جیسے سونے کا ملمہ کی ہوئی تانبے کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی پر چاندی کا ملمہ، چاندی کا گلٹ کیا ہوا ہے، پانی چڑھا ہوا ہے، تو مرد نہیں پہن سکتا، کیونکہ ہے ہی سونا ہو تو چیز پہلے سے ہی وہ ممنوع ہے، ممانعت ہے اس کی، حرام ہے، تو مرد پہن ہی نہیں سکتا اس کو، چاہے گلٹ کرے یا نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج وہ حج کی قرآن اندازی تھی. اللہ سبحان اللہ، تیار ہو جائے بھائی، اس کے بارہ نام لے لوں یا چار لوں؟ بس چار چار کر کے بکرو. اچھا، باب المدینہ کے احمد رضا مختار علی، احمد رضا بن مختار علی، احمد رضا بن مختار علی، شیخوپورہ کے اقبال حسین بن تجمل حسین، اقبال حسین بن تجمل حسین شیخوپورہ، اقبال حسین بن تجمل حسین شیخوپورہ، عبد القدیر فرید، عبد القدیر فرید، عبد القدیر بن فرید، ان کے شعر کا نام نہیں لکھا، عبد الستار منیر احمد باب المدینہ، عبد الستار منیر احمد باب المدینہ، عبد الستار بن منیر احمد باب المدینہ. اب ایک دو سوال کے بعد پھر انشاءاللہ. مرحبا. خلیل الرحمن عطاری فیضان مدینہ، میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس طرح کرے، ساتھ یہ شرط لگائے کہ میں اتنی زمین لوں گا یا اتنی سونا چاندی لوں گا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس طرح رشتہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایسا کرنا یہ رشوت کا مطالبہ کرنا ہے، تو رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید وقاص شاہ فرام کراچی، یہ ارشاد فرما دیجئے، بیٹا باپ کو فطرے کی رقم دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ارسلان نتاری، مرکز الاولیاء لاہور. پاپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ پاپا، یہ جو آیت قرآن پاک کی پڑھی جاتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب یہ آیت اگر امام صاحب اپنی دعا میں پڑھیں اور پیچھے جو ہیں وہ دعا مانگنے والے اس پر آمین کہیں، تو ترجمے کے لحاظ سے کیا حکم لگے گا؟ جواب ارشاد فرما دیں، اور اساتذہ کرام کے لیے، والدین کے لیے دعائے مغفرت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، اس کا ترجمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں مگر اے رب تو، تجھے پاکی ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اس پر آمین نہیں کہہ سکتے. ظالموں میں سے ہوا میں ظالموں میں سے ہوں. آخر میں یہ ہے اس میں بابا، یعنی یہ ہے کہ یہ دعا ہے، ذکر ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ہر ذکر کو دعا لکھا ہے. دوسرا یہ کہ احادیث طیبہ کے اندر یہ آیا ہے کہ یہ پڑھ کر پھر جو دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہلاتی ہے کہ اس کو پڑھ کے پھر کوئی دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. دارالفتاح سنت کا ایک پہلے ایک تفصیلی فتویٰ جاری ہوا ہے، تو اس میں اس کو بطور دعا جواز کا فتویٰ ہے کہ اس کو دعا میں پڑھا جا سکتا ہے، اور آمین اگر کہتا ہے کوئی تو اس میں حرج نہیں ہے. یعنی کہ صرف اتنا کہا یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر جی آمین، اس طرح حرج نہیں ہے، اس میں جائز. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ بعض علماء نے اس میں ہمارے منع کیا ہے، جی فتویٰ ہے ان کے، لیکن ہمارے یہاں سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے کہ جائز ہے، بچتا ہے تو بہتر ہے، لیکن اس کو پڑھ کے پھر جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا قبول ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. المدنی کا میسج تھا کہ کھلونے والی جو بندوق جس کی اس وقت تھوڑی بات چیت چل رہی تھی، وہ ہمارے یہاں اس پر پابندی ہے، ہر طرح کی بندوق پر. اچھا، ہر طرح کی بندوق، چاہے بے ضرر ہو یا کچھ بھی ہو. اچھا اچھا، پیغام ہی آیا ہے. چلو، مجھے پتا نہیں تھا، آپ نے لکھا ہے مجھے، تو میں وہی اس کا مطلب سمجھا کہ جو چھرے وغیرہ اڑاتی ہیں. پابندی بہت عرصے سے ہے پاپا، میں خود اس کا شکار ہو چکا ہوں، یعنی مجھے خود اس کا گولی لگی ہے، چھرا اس کا لگا تھا بہت تیزی کے ساتھ، میں بچہ چھوٹا سا چلا رہا تھا، ہاتھ میں میری بیٹی تھی، تو مجھے جب لگی تھی تو مجھے تو ایسا لگا تھا کہ واقعی کوئی سخت ترین جلن ہوئی تھی، اگر جا کے دیکھا تو بالکل پانی پانی ہو چکا تھا وہ حصہ سارا. تو یہ پابندی ایک عرصے سے ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے. اب عمل ہے نہیں ہونا چاہیے عمل یاری تو ہے نقصان دہ ماشاءاللہ. تو چلو بھائی بچوں کو گن نہیں دلوا دیں, بک بھی رہی ہو تو بھی آپ اس کو نہ لینے دیں, پابندی ہے صحیح ہے سمجھ میں آتا ہے تو نقصان دہ چیز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا باپا جی سے یہ سوال ہے کہ میں پہلے نمازیں پڑھتا تھا لیکن اب مجھ سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں, نہیں پڑھی جا رہی ہیں, چھوٹ رہی ہیں, کوئی ایسا حل بتائیں جس سے میں دوبارہ نماز پڑھ سکوں. نماز کے فضائل پڑھیں, نماز کے ترک پر جو وعید ہیں ان کا مطالعہ فرمائیں, نہ ذہن بنائیں, اپنی کمزوری پر نظر کریں کہ میں کیا عذاب برداشت کر لوں گا. جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دے تو ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے, اور ایک حدیث شریف میں کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. اس یہ مضمون حدیث شریف کا. تو اس لیے وہ نماز ہرگز ترک نہ ہو, ایک بھی نہ ہو, سچی توبہ کیجئے اور جتنی نمازیں قضا ہو گئی اس کے حساب لگائیے اور ان کو بھی ادا کیجئے. اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے, نمازیں پڑھنی ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چار اور نام. شعیب احمد ولد قیصر خان میرپور ماتھیلو باب الاسلام. شعیب احمد بن قیصر خان میرپور ماتھیلو باب الاسلام. شعیب احمد بن قیصر خان میرپور ماتھیلو باب الاسلام. قاسم بن واحد بخش بھلوال. قاسم بن واحد بخش بھلوال. قاسم بن واحد بخش بھلوال. عبید بن ولی محمد باب المدینہ. عبید بن ولی محمد باب المدینہ. عبید بن ولی محمد باب المدینہ. ایاز احمد بن ایوب چوڑ جمالی باب الاسلام. ایاز احمد بن ایوب چوڑ جمالی باب الاسلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر ایک دو سوال کے بعد انشاءاللہ چار نام لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام محمد حماد عظیم ہے اور میں ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا سے بول رہا ہوں. میرا باپا جان سے سوال ہے کہ ایک تو اذان جمعے سے کافی دیر پہلے ہوتی ہے, جمعے کے جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے, پھر اس کے درمیان امام صاحب تقریر فرماتے ہیں, پھر ایک اور اذان ہوتی ہے, خطبے سے کیا مراد ہے؟ وہ تقریر بھی مراد ہے کہ دوسری اذان کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے وہ ہے؟ دوسری اذان کے بعد جو امام صاحب عربی میں ممبر پر کھڑے ہو کر پھر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ جو عربی میں یہ پڑھتے ہیں نا امام صاحب, یہ خطبہ ہوتا ہے, اس کو خطبہ بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمزم نگر سے کاشف علی اتاری. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, سورہ ملک کے اختتام پر جو ہم اللہ رب العالمین کہتے ہیں, کیا یہ ہم نماز کے اندر کہہ سکتے ہیں؟ برائے مدینہ رہنمائی فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہانوں کی برکت عطا فرمائے. سورۃ الملک میں یہ اللہ رب العالمین کہنا یہ مستحب ہے, سورۃ الملک کے اختتام پر. نماز میں کہنے میں حرج نہیں ہے, البتہ یہ کہ جواب کی نیت سے نہ ہو. اب جواب کی نیت کی ضرورت یہ ہوگی کہ کسی نے پڑھی اور آپ نے جواب کی نیت میں اپنی نماز میں اللہ اور رب العالمین کہہ دیا, تو اگر جواب کی نیت سے کہیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور اپنی نماز میں بھی اگر سورۃ الملک میں ختم ہوئی اور جواب کی نیت سے آپ نے کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں معتکف مطلب شریک رہے, اب اس میں کچھ اسلام میں چلے بھی گئے کچھ موجود بھی ہیں, اب ظاہر یہاں کچھ سامان پڑا ملتا ہے نا, اب کسی کے چپل گم ہو گئے, اب ظاہر اس نے دیکھے ہوں گے نہیں ملے تو اب گزارا تو ہو گیا, اب واپس جا رہے ہیں اور باہر بہت سارے چپل پڑے ہوئے ہیں اور لگ رہا ہے کہ بھائی ان کا لگتا ہے کہ یہ مطلب گم ہو گئے کسی کے چھوڑ گیا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کوئی اپنے طور پر لے جا سکے گا اس کو؟ اپنے طور پر یہ چپل کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور سوچا کہ کوئی مالک تو ملے گا نہیں, جو سمجھ میں آیا پہن لیا تو گناہگار ہوگا. یہ حرم ہے طیب میں یہ گناہ بکثرت ہوتے ہیں, مسجد کریم میں مسجد الحرام شریف کے باہر بھی ہر نماز کے بعد لوگ نماز میں چھوڑ کے جاتے ہیں, باہر اتار کے اندر چلے جاتے ہیں, پھر واپسی میں جو ان سب پسند آیا وہ پہن لیتے ہیں, یہ اس طرح کی بھی کرتے ہیں ترکیب, یہ گناہگار ہو رہے ہیں. یہ لقطے ہیں جو اگر مالک نہیں گری پڑی چیز جو ہوتی ہے ملی یہ اس کے حکم میں, تو یہ بالکل نہیں لے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. رکن شورا ابو البیان حاجی اظہر اتاری کا تحریر آئی ہے کچھ تصرف کے ساتھ. چاند رات مدنی قافلے میں ہوں, مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں. ہمارے مدنی قافلے والوں کی طرف سے امیر اہل سنت کو عید مبارک, ہمارے لیے دید والی عیدی کی دعا کی مدنی التجا ہے. اور ایک سوال بھی ہے, عید کا تحفہ والا وظیفہ رات میں پڑھ سکتے ہیں؟ خیر مبارک, تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عید کی خوشیاں مبارک کرے, آپ کے قافلے کو بھی مبارک کرے, سب پر سلامتی ہو. بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے رکن شورا مدنی قافلے میں اور بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ کئی رکن شورا. اس میں یہ ہے کہ سوال عید والی عید, یہ دعا کا انہوں نے, اللہ کرے کہ ہم سبھی کو عید والی عید نصیب ہو جائے. وہ ہے نا, تیری دید کراں تے میں, تیری دید ہوئے میری عید ہوئے, اس عید تو واری لکھ عید کراں, پنجابی کوئی شاعر نے اس طرح کا کہا ہے. تو واقعی حقیقی عید تو ہماری یہی ہے کہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دید ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, میں سلمان اتاری ہند کے شہر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, یہ سوال کرنا تھا کہ سنتیں اور آداب کتاب میں ہے کہ روزانہ مسواک کے ریشے اوپر سے کاٹ دیے جائیں, تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. بے حساب بخشش و مغفرت میرے گھر والوں بھائیوں کی والدین کی دعائیں مغفرت سے نواز دیجیے, جزاک اللہ. ابھی سنا سر دے, وہ پیچھے ایک تو انہوں نے یہ عرض کی تھی اور سوال یہ تھا کہ جو وظیفہ عید والا ہے وہ رات کو کر سکتے ہیں جو آپ نے بیان کیا ہے؟ اس میں وہ ہاں اس کا پتہ نہیں ہے, عید کا لکھا ہے, ہاں دن کو ہی پڑھے, عید کو سمجھ میں یہ آتا ہے, لیکن اب رات کو پڑھنا بھی ظاہر گناہ نہیں ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں. کوئی نہ بھی پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے, پڑھے گا تو فائدہ ہے. کوئی پڑھنے والا روز پڑھے تو اس کو بھی منع نہیں ہے کہ سبحان اللہ وبحمدی, یہ خود اتنا فضیلت والا ورد ہے کہ جس کی انتہا نہیں. یہ بخاری کے آخری حدیث میں یہی ہے نا, کلمتان حبیبتان خفیفتان, کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ دونوں. تو یہ اس کا حصہ ہے ان معنوں پر کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالی کو بہت پیارے ہیں, جو کہ زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان پر بہت بھاری ہیں. نام میزان عمل جو قیامت میں جو وزن کیا جائے گا عمل پر, اس میں بہت بھاری ہے. اور یہ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسواک کے ریشے کاٹنے کا ایک سوال. ہاں یہ تو طب کی کتاب میں پڑھا تھا میں نے کہ روز کے روز کاٹ دیں. اب وہ کوئی یہ فقہی مسئلہ اس کا پتہ نہیں ہے مجھے, تو وہی ہے جو لکھا ہوا آپ نے پڑھا بس وہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا تین سوالات ہم چاہتے ہیں کہ آپ کریں, اور یہاں جو ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں تو جو درست جواب دے اس کو بارے شریعت کا سیٹ, ایک سوٹ پیس, اور آپ کی طرف سے 100 روپے عیدی. تو یہ تین سوال ہوں. اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ احیاء العلوم کا سیٹ, اللہ والوں کی باتیں اس کا سیٹ, اور بارے شریعت. چاند رات ہے تو کچھ اور, ماشاءاللہ ہمارے موتقب اب تک بیٹھے ہوئے. تو آپ اگر تین سوالات کر لیں اور ہم تین سوال کے درست جواب دینے والے کو یہ تحفہ دیں گے انشاءاللہ. اچھا کوئی اٹھے گا نہیں, باپو آئیں گے آپ کے پاس اور یہ پوچھیں گے جواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات کی تیاری کرتے ہیں جب تک بھائی سورہ ملک کے آخر میں جب یہ کہا ہے تو اللہ رب العالمین میں خود کہے گا تو جواب کی کوئی صورت بنے گی نہیں. اچھا ہاں, تو اس سے وہ جب وہ خود کہے گا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. دوسرے کی اس پہ کہا اور جواب کی نیت سے کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی. ہے جزیہ اس کا, اس پہ غالباً جواب کی صورت یوں بنے گی کہ اس کے جو معنی ہے نا وہ آخری آیت کے سورۃ الملک کے وہ معنی پورا یاد نہیں ہے. فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. تم فرماؤ کہ تم کیا کہو گے, تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ پانی گہرائی کے اندر چلا جائے تو کون ہے کہ جو جاری پانی کو لے کر آئے گا؟ اللہ رب العالمین. آپ کے معنی پر غور کر کے اس نے جواب دیا اللہ رب العالمین. کون لائے گا؟ اللہ لائے گا. یہاں ٹھیک ہے جو فتوا ہے بیان کر دیں, میں نے پڑھا نہیں ہو یہی میں نے جو. اچھا ایک حدیث پاک میں مومن کو کس درخت سے تشبیہ دی گئی ہے, یعنی کس درخت کی طرح کا اس کو کہا گیا ہے مومن کو؟ اگر ہمارے یہاں سے جواب جائے تو بھی ہو جائے گا. حاجی امین جی ہمارے ساتھ جو اسلام بھائی موجود ہیں انشاءاللہ ہمارا ایک عمرہ, یہ اگر جواب دیں تو بھی ہو جائے گا کہ صرف آپ مسجد میں موجود؟ یہ تو آپ کے قرب کے مزے لوٹنے دو ان کو, یہ جو ہمارے متقمین بیٹھے ہیں بالکل بابا ان سے لیتے ہیں جواب. تین دن والے, بارہ ماہ والے, اور یہ سارے آج چاند رات میں لوگ مارکیٹوں میں گھوم رہے, اور یہ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بیٹھے. یہاں بھی تو وقت مدینہ کی کوئی نہیں. بلکہ بابا اگر ہمارے عابد بابو سے بھی مشورہ کر رہا تھا کہ 100 روپے کی عیدی بھی ہمارے پاس رکھی ہے, آپ ایک شعر فرمائیں دوسرا مصرا جو سنائے، ایک مصرا آپ فرمائے، دوسرا مصرا جو سنائے اس کو 100 روپے دی، تو یہ بھی کچھ اگر ہو جائے بابا آج ماشاء اللہ. اور ابھی تو آپ کی براہ راست زیارت بھی کرنی ہے ان کو. چلیے دیکھیے کون جواب دیتا ہے. جی بابو کون جواب دے رہے ہیں ابھی جو سوال ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد غلام یاسین اوکاڑا سے. جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ مومن کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جواب درست ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. باپا کی عیدی سوٹ پیس سوٹ پیس. اور ان کو انشاءاللہ ہم اللہ والوں کی باتیں سیٹ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. بابا کوئی شیر ہو جائے پہلا مصرا. پہلا مصرا یا دوسرا مصرا کوئی بھی ٹھیک. کوئی سا بھی. مدینہ صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. اس کا پہلا مصرا. اس میں کوئی وقت کی بھی مدت ہوگی کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. ہمارے حافظ طاہر. جواب درست ہے. حافظ طاہر بھائی جو ہے وہ طرز میں سنائیں گے انشاءاللہ. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. ہمارے حافظ طاہر بھائی نے بھی 100 روپے نہیں بڑی میٹھی. بابا طاہر بھائی سے کوئی سوال ہو نا، کوئی شعر ہو، پھر اس کے بعد عیدی ہو تو پھر زیادہ مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے نہیں. سبحان اللہ. کوئی سوال یا شعر ہو بابا پھر اس کے بعد. اچھا ان سے میں سوال کروں؟ جی پھر تحفہ دیں گے نا بابا. ذہن ابھی یار اتنا کام کر نہیں رہا. شیر ہو جائے صاحب. کوئی شیر کا مصرا لے لیں، پہلا یا دوسرا. مشکل بابا اتنا ابھی اس وقت ذہن کام نہیں کر رہا میرا. نہ آتا ہے کہ بخشش وغیرہ کوئی رکھی ہوئی ہے میرے پاس، تشریف فرما بھی نہیں ہے. نکال کے ان کو تو بہت سارے سینکڑوں ہزاروں شعر یاد ہو سکتا ہوں. میں عرض کر دوں قریب کرتا ہوں. اے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ، اس کا پہلا مصرا. طاہر بھائی اگر جواب نہیں آیا تو تحفہ دے کے جائیں گے آپ. نہیں ویسے مرشید کی بارگاہ میں ہمیشہ ملا ہی ہے الحمدللہ، آج بھی لے کر ہی جائیں گے. ویسے یہ امیر سنت کا ہی کلام کا ہے، وہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، تو لیکن وہ شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا جو پہلا مصرا ہے عشق میں. جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے، ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ. جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے، سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ. عیدی بابو انشاء. سوال لبیک. وہ کون سی شخصیت ہے جنہیں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی انگور کھلائے؟ جواب کون لے گا؟ جنتی انگور کھلائے جو بھی دینا چاہے. جو نگرانی شورا کے ساتھ بیٹھے وہ جواب دے سکیں گے سوال نہیں, کا؟ نہیں, نیچے والے. نیچے والے ٹھیک ہے. نہیں وہ دینا چاہیں تو بھلے دیں, تحفہ نہیں ملے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ یہ تو سوال کا جواب بھی سوال میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی تربیت کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کہاں سے آئے کہ تعارف بھی تو ہو جائے نا. ماشاءاللہ. باپا جان, بہاول پور سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. ایک ماہ رمضان, پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے. رمضان کا نام لیا کرو نا, تو سارے سال لیتے رہنا ہے. ابھی سے کاٹنا شروع کر دیا. پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا. باپو آپ کی جیسے لوکیشن ہے وہ ایسا ہو جائے کہ یہ جو جنہوں نے جواب دیا وہ نظر بھی آ جائیں. وہ ایل سی ڈی بیچ میں آ رہی ہے. امیر سنت کچھ مدنی پھول عنایت فرمانا چاہ رہے ہیں غالباً اس واقعے کے تعلق سے. جیسے آپ مزید آگے. ہمارے ان اسلام بھائی کو انشاءاللہ باہر شریعت کا سیٹ پیش کیا جائے گا, اور ان کو مدنی سوٹ اور بابا کی طرف سے 100 روپے عیدی بھی انشاءاللہ. جو اب نصیب کو چین کہو گنوائے کیوں, اس کا پہلا مصرعہ. پاپا دوبارہ. روئے جو اب نصیب کو چین کہو گنوائے کیوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پاپا شہاب دین اتر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک ہے, ایک اعتماد کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں بابا. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس شاہ تاری اٹک سے حاضر ہوا تھا ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. وہی ایک ماہ, ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے. بابا جان, آپ کے سوال کا جواب ہے, بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو, روئیں جو اب نصیب کو چین کہو کے آئے کیوں. چین کہو گنوائے کیوں. جواب بار نہ تھے حبیب مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو, اس کا مصرعہ اولا. محمد محسن عطاری, ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا. کعبہ تو دیکھ چکا اور کعبے کا کعبہ دیکھو. ایک تو ماہ رمضان کا نام نہیں لیا آپ نے. ماہ رمضان کے اعتکاف میں حاضر. سب کا یہی حال ہے, رمضان ابھی سے بھول گئے آپ لوگ. اللہ اکبر, کوئی بھی رمضان کا نام نہیں لے رہا. یہ جتنے بھی تین آئے ایک ماہ کا اعتکاف بول رہے ہیں. اب میرا خیال آپ سب مل کے رمضان کا 12 مرتبہ بھی ورد کریں. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان فیضان رمضان جاری رہے گا انشاءاللہ. خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. اس کا پہلا مصرعہ مشکل ہو گیا آپ, لیکن تحفہ بھی بڑا ہے. ایک بھی نہیں ہے پیچھے بھی نہیں ہے. نہیں اعلی حضرت کا یہ کلام ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, اس کلام میں ہی ہے. لیکن دیکھ کر پوچھ کر سن کر نہیں دینا, اپنے ذہن سے جواب دینا ہے. انشاءاللہ ایک اطلاع میں باقی صاحب اگر بیٹھ جائیں تو مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے باپا جان, دمدم نگر حیدرآباد سیلانی مدینہ افندی ٹون سے 30 دن کے اعتکاف میں, پورے ماہ رمضان شریف کے اعتکاف میں حاضر ہوں آپ کی برگاہ میں. شکریہ. کعبہ کا دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. خاک بوسیے مدینہ کا رتبہ دیکھو, آپ کو یاد ہے. اس شعر کا دوسرا مصرع ایک اسلام میں اور. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود, خاک بوسیے مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود, خاک بوسی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دسیر بلال اتاری. ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں, تین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد بابر خانے وال پنجاب. سات فرشتے سب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, ہر انسان کے ساتھ چار فرشتے ہوتے ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. ہر انسان کے ساتھ 14 فرشتے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم کیا سر جیلم سے, ایک ماہ رمضان اعتکاف میں حاضر ہوں. تین فرشتے ہوتے ہیں. اچھا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. اگر کوئی اوپر سے جواب دینا چاہے. جی اوپر سے ہی لے لیں. پپو ادھر آ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق منصور الطاری مدرس جامعۃ المدینہ دینگاہ سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے. پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک انسان کے ساتھ 62 فرشتے ہوتے ہیں. ان کا جواب تھوڑا سا مطلب حصہ اس کا ایک رہ گیا ہے. اب میرا خیال ہے یہی جواب اس کے علاوہ مشکل ہے کوئی دے سکے. تو اب جو میرے پاس لکھا ہوا جواب میرات المناجیش جلد اول پیج نمبر 371 کے حوالے سے وہ عرض کر دیتا ہوں. ہر نابالغ کے ساتھ 60 یعنی 60 فرشتے رہتے ہیں اور بالغ کے ساتھ 62 یعنی 62. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حج کے لیے 4 قرآن دازی کے لیے, یہ 12 میں سے پھر ایک منتخب ہوگا. غلام فرید بن نور محمد باب المدینہ. غلام فرید بن نور محمد باب المدینہ. غلام فرید بن نور محمد باب المدینہ. وقار عطاری بن ذوالفقار باب المدینہ. وقار عطاری بن ذوالفقار باب المدینہ. وقار عطاری بن ذوالفقار باب المدینہ. ثاقب بن صلاح الدین باب المدینہ. ثاقب بن صلاح الدین باب المدینہ. ثاقب بن صلاح الدین باب المدینہ. غلام مرتضی بن غلام محمد شیر شاہ باب المدینہ. غلام مرتضی بن غلام محمد شیر شاہ باب المدینہ. غلام مرتضی بن غلام محمد شیر شاہ باب المدینہ. جن اسلام بیگ کے نام پکارے گئے ہیں اگر وہ موجود ہیں تو یہاں مدنی تربیت گاہ پر آ جائیں. باقی اسلام بھائی اگر بیٹھ جائیں تو ان کی مہربانی. سب بیٹھ جائیں, آپ تو وہ سوال جواب تو نہیں ہو رہے نا. نگران پاک کابینہ کی کال بھی آئی ہے. ابھی دعا جیسے میں سنت پڑھا رہے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ رحمان وہ مختصر کال. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان آپ کو اور عید مبارک ہو. الحمدللہ میں بھی تین دن کے مدنی قافلے میں فیضان مدینہ سردار آباد میں رہوں گا, جدول کے مطابق حتی الامکان انشاءاللہ عمل کروں گا. آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ دعوت اسلامی والے عید کی نماز اپنے مدنی مراکز میں پڑھیں یا محلے کی مسجد میں ادا کریں؟ فطرہ بھی لینا ہوتا ہے. آپ کو بھی عید مبارک ہو. تقبل اللہ منا ومنکم. جو جن کی میں نے فطرہ وغیرہ لینے کی ذمہ داری ہے بستوں پر, ان کی ترکیب یہ ہو کہ جہاں جلدی عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز پڑھ کر اگر بستہ سنبھال لیں گے نا تو عید کی نماز کے لیے آنے جانے والے جو ہیں وہ فطرہ دے سکیں گے. اور اس طرح امید ہے کہ کافی مدنی عطیات جمع ہو سکیں گے. اب جیسے باب المدینہ میں تو ہم نے 6:15 رکھا ہے, تو اتنی جلدی تو ہو سکتا ہے پورے ملک میں کہیں بھی نہ ہو. اب کہیں اپنے مدنی مراکز میں ہو گئی ہو, پنجاب وغیرہ میں تو جلدی وقت شروع ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں مجھے. تو جلدی جلدی پڑھ کے پھر اپنے اپنے بستوں میں ترکیب بنانی ہے. مگر یہ کہ لوگوں کو یوں نہ ہو کہ انہوں نے عید کی نماز نہیں پڑھی, اس لیے یہ ضرورتاً بتانا ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھ کے آئے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 306 کے حوالے سے صاحب بھائی نے بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں, یہ لکھا ہے. تو جنہوں نے 20 کہا ان کا جواب بھی درست. ہاں تو یہ دونوں کو پھر تحفہ دینا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جنہوں نے اپنی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کی ہوں ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان ثواب عطا فرما. اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، جملہ بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، مسلمات مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم خواجہ غریب نواز، غوث پاک امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات مبلغین مرحومین کو اس کا ثواب، الہ العالمین جتنے مسلمانوں نے، عاشقان رسول نے دنیا میں جہاں جہاں اعتکاف کیے، سب کے اعتکاف قبول فرما، سب کے روزے قبول فرما، سب کی نمازیں قبول فرما، ہم سب کو اے اللہ تقوی نصیب فرما، الہ العالمین اپنا متقی اور پارسا بندہ بنا دے، اے اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، الہ العالمین ماہ رمضان کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما، مولا کریم جہنم سے آزادی نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولاد نیک اولاد بعافیت پائیں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے، جو غلط مقدموں میں ماخوذ ہیں انہیں اس سے چھٹکارا ملے، مظلوم قیدیوں کو رہائی ملے، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، ہر طرف امن و امان بحال ہو، ملک پاکستان کو استحکام اور سنت و بھرا نظام ملے، الہ العالمین عالم اسلام پر فضل و کرم فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا، ہمارے اخلاق درست ہو جائے، ہمارا کردار صحیح ہو جائے، ہم سب سدھر جائیں، ہماری مسجدیں آباد ہو جائے، ہم ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں، اپنی اولاد کی درست تربیت کر پائیں، الہ العالمین ہماری ہر جائز مراد پوری ہو جائے، ہماری ہر جائز مراد پر رحمت کی نظر ہو جائے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرن مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا کی العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی جلوی و آدہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نام بھیجا ہے کامیاب مدینے جانے والو جاؤ فی امان اللہ مدینے ماشاءاللہ خوش نصیب اسلامی بھائی جو آج چاند رات کے مدنی مذاکرے میں آئے ہوئے ہیں ان کے نصیب کھلے. باب المدینہ کے ثاقب بن صلاح الدین ان کو حج کا انشاءاللہ سلام شور کہنا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک مصطفی خیر البرا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے دکھ ہم بدوں کو بھی نباہو تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية